Szép jó estét kívánunk 55. alkalommal a CubeCast-ben, és fullos a csapat! Sziasztok! Sziasztok! Sunyi, még meg beszélgetünk, a Sunyiba elindítja. Ja, no! Fő a jó kedv. Az. Igen, tehát jó, csak hogy bevonjuk a közönséget így is. Éppen a Lego adventi kalendáriumról beszélgettünk. Szervusztus adventi kalendáriumról, ugye minden évben kiadnak egy visszaszámláló készletet gyakorlatilag, és ez eddig mindig nagyon rossz volt, és idén nem az. És ennek örülünk ennyire. Sajnos nekem az egyik nagyon rossz évben volt, de hogy ez eléggé olyan tetszetős. Igen, ez a must buy kategória, hogyha nem felejtjük el. Ez nagyon cool. El kéne felejteni, hogy igen, ne legyünk. Igen, az lenne a legegyszerűbb. Én nem fogom. Én ezt már soha. Én pedig kegyetlenül sokallom egy picit az árát, de lehet, hogy ez abból adódik, mert már nagyon rég legóztam. Ettől szerettem a Legót, és nem vagyok Star Wars fan. Igen, valószínűleg ezekből adódik. De. Ne! Ne menjünk bele, ebben ez egy nagyon hosszú adás. Szóval elmegyek, főzök teát. Nem megy sehova, marad! Ezt nem úszad meg. A következő években az fog jönni, hogy emlékszel arra az évre, amikor jó volt? Az egyetlen évre, amikor jó volt. Ever. Na, hát akkor itt vagyunk megint négyen, fogunk beszélgetni videójátékokról. Arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a YouTube hőseiről. Már ha lesznek hősei. És már egy pár hete görgetjük magunk előtt egy kicsit a Steam review rendszert, ami egyébként azóta, hogy először akartuk róla beszélni, tovább formálódott, és minap olvasta, hogy még update-eket is terveznek ahhoz a szerencsétlen platformhoz, amik talán nem is lesznek olyan hülyeségek, úgyhogy én úgy erre gondoltam, de bárki bármit így szeretne hozni, szabad foglalkozás, nyugodtan. Szerintem beszéljünk először is arról, hogy mivel játszottunk szombaton. Meg a hét többi részében azt is elmondhatjátok, de a szombaton. Nem volt olyan izgi, a szombat izgi. Játszottunk szombaton. Egyébként látatlanban is elnézést, a lehető legjobb dolgot ma találtam meg. Legjobb dolgot. A legjobb alkalmazást arra az eszközre. Egy ilyen szobrászos, ilyen modellezős kis hologramkészítős alkalmazást ma találtam meg. És mikor lesz róla a videó? Fel van véve, elméletileg. Akkor most már csak időkérdése. Most már csak időkérdése, illetve a másik, ami probléma lesz, hogy erősen fog ingadozni a minőség. Mert ugye az onboard kameráját is használom, meg a sajátomat is. És a sajátod szép. Igen, az meg nem nagyon. Erre gondoltam, valaki kezdje. Erre is. Csonti, vállalt fel ezt, meséld el, hogy mit csináltunk szombaton, és akkor utána mindannyian véleményt mondunk mindenféle játékokról, amiket megejtettünk. Jó. Hát szombaton egészen véletlenül felbukkantatok nálunk. Egészen spontán. Rájuk döntöttük az ajtót. Hívatlanul berontottunk a kertbe. Igen. És miután megmérgeztelek titeket így kertben grillezett hamburger husival, úgy döntöttünk, hogy bemegyünk a nappaliba, és kipróbálunk egy HoloLens-t, amit Viktor biztosított, illetve... Hát igen, Viktor biztosított, akkor maradjunk ennyiben. És kipróbáltuk az eszközt, és érdekes volt. Az a helyzet, hogy én azóta most néztem meg az árát, és azóta fölülírtam mindazt, hogy amikor hazavittem, biciklivel szállítottam, mindazt, hogy azóta vittem bárhova. Mert mennyi az ára? Vitrínben van azóta? Szóval azóta vitrínben tárolod? Nem, de erősen gondolkozom rajta, hogy kéne. Mondjuk nagyon bátor. Igen, 3000 az. 816 000 forint. Az szép. Hát igen, nem egy konzumer termék jelen pillanatban. Igen. Szóval ezt az ominózus... Akkora értékű cuccokat már vittem magammal biciklivel, nem jó döntés. Én is, de nem úgy, hogy egy szatyorban lógott a kormányod. Szóval, csak azért meglegyen, nem lesz a teljes sztori meg ebből nyilvánvalóan, de bátyám dolgozik egy ilyen cégnél, ahol van ilyen a kiterjesztett valósággal foglalkoznak, ő nekik van egy saját eszközük, ők saját eszközt fejlesztenek, de beszerezték ezt is, hogy megnézzék, mit tud, megnézzék, hogy jó-e nekik valamire, ilyenek, nem az. És tőlük kaptam kölcsön, és bátyám, amikor hozta, akkor pont moziba mentünk este, és hozott egy szép szatyrot, hogyha esetleg meg akarom, tehát így be akarom rakni a videóba a cég logóját valahogy, mert hozott egy csúnya szatyrot, hogy ne tépjék ki a kezemből hazafelé a cuccot. Igen. Szóval nem mindegy. Kinek mi volt a kedvence? Meg ki mit próbált ki, mert hogy olyan sokáig volt a fejetek. Ugyanazt próbáltuk ki mindannyian kb. Volt egy alkalmazás, ami úgy nézett ki, hogy a falból előtörtek ilyen kis robotcsápok, amikből ilyen robotskorpiók, meg ilyen lebegő robotpolipok jöttek elő, és akkor azok lőttek minket, mi nekünk pedig lőni kellett őket, miközben kikerüljük a fejünkkel a lövedékeket. Nagyjából igen, az a játék az ennyit tud. Meg voltak óriás cápák, tigrisek, lajhárok így kirakva így a nappalimba. A lajhár volt a kedvencem. De képzeljétek el azt a szituációt, amikor egy ember látja a csoportból csak azt, amit nevetünk, és így mutat egy üres sarokra, hogy nézd már, milyen cuki neszi a lajhár a banánt, és a többiek meg röhögnek rajta, ahogy ő röhög a lajháron. Igen, de azért az is egy fura pillanat volt, amikor én játszottam a játéka. Hogy hívják ezt a játékot? Ezt a csodálatos falból kijövő robotos... Tudom. Lényegtelen, és amikor elkezdtem a konyhába így arrébb küldeni az embereket, hogy menjetek arrébb, különben kinyírnak minket a robotok, mert nem látom, hogy hova célozzak. Úgyhogy érdekes volt minden esetben. Ó, ott a móka. Pimp your HoloLens. Pimp. Ó. Most úgy nézel ki, miért Geordi a Star Trekből. Ja, ne is mondd is, de nem tudom felvenni a fejhallgatást, mert nem működik a dolog. Meg akarom nézni a nevét. Már láttam elő a kommenteket. Jó az adás, de Viktor igazán nem kéne, hogy vagánkodjon avval a napszemüvegben. Jaja. Napszemüvegben. Túlméretezett napszemüvegben. Várjál. Pigmenci. Jaja, mert nőzünk, várjál. Várj. Bom. Hol a szemüveg megtokom? Elvesztettem. Roboraid! Oh. Roboraid! Igen, így az van. Volt a három pályás játék, aminek mind a három pálya ugyanolyan volt, és mikor legyőztem a harmadik pályát is, akkor kiírta, hogy ki akarod próbálni az Endless módot. És kivitte. Az Endless. És így mi a meglátásotok így az eszközzel kapcsolatban? Arra a 20 perc nagyon menő volt, amíg próbálkoztunk vele. Nagyjából annyi van benne jelenleg. Igen, meg azért hozzá kell tenni, hogy amit mi mindannyian láttunk a két kis szemünkkel, hogy nem úgy néz ki a kép, amit látsz, mint amilyen a felvételeken. Tehát, hogy van egy ilyen kis cuki kis téglalap, ahol látsz mindent, de egyébként ez így nem tölti be a látóteredet, sőt, közel sem. Kicsi részét foglalja el, és így elsőre ilyen meghökkent, hogy azt hittem, ez most már ilyen sokkal királyabb dolog. De úgy, igen. Ha belegondolok, maga a technológia, meg az, hogy képes egy cég ilyet előállítani, az baromi nagy dolog, és mégis egy kicsit szégyeltem magam, hogy csalódottan távoztam. Utána néztem egyébként, hogy jegyzi meg a dolgokat, mely azt jelenti, hogy ráírtam bátyámra, hogy hey, hogy jegyzi meg a dolgokat? És mert ezt nem mondom el a videóban, ezért elmondom itt, ezzel nem spoilerezek sokat. Wi-Fi ID egyébként, egy csatlakozás nélkül nem jegyzi meg amúgy. Az, hogy ott helyben megjegyezte, az annyi volt, hogy nem mozdítottuk el. Várj, akkor most nincsenek ott, ha visszamegyünk, akkor nincsenek ott a T-rex fejek csontjék polcain. Nincsenek már a T-rex fejek csonti polcain, illetve nincs a tigris a szoba közepén. A gyerek nagyon szomorú lesz. Se a lajhár az asztalon. Egyébként pedig onnantól, tehát Wi-Fi ID-n utántól pedig kamerával pontosít. Tehát, hogyha ugyanolyan helységek vannak ugyanolyan Wi-Fi-n, akkor azokat nem feltétlenül fogja tudni megkülönböztetni. Tehát, hogyha nincs a berendezésben, vagy ilyesmiben, vagy ha mondjuk átrendezed a szobát, akkor elveszti, hogy ott volt már. meg ilyenek. Szóval, já. Ami nagyon király volt, az, ahogy így szkennelte a felületeket. Igen. Az nagyon jól nézett ki ez az effekt. Tehát amikor így tipikusan így vannak ilyen sci-fi filmek, és akkor így végigpásztázza, ez ugyanez az effekt volt, és akkor így az összes bútordalabot, egy-két embert is, aki épp ott volt nagyon közel, és akkor így tök jól leképezte, és azt az effektet én elbírtam volna nézni még jó sokáig. Vagy akár így mész az utcán, és hogyha csak így ezt az effektet így ráhúzza, az is nagyon fajn lehet. Igen, az rettentően skifis volt. Igen. Az volt a legjobb, de ez nem ér meg 800 ezer forintot, ez az élmény. Ne, ez fejlesztői kit jelenleg, ez nyilvánvalóan ez csak és kizárólag azoknak szól, akik fejlesztenek, hogy kitalálják, hogy mit lehet vele csinálni. Volt ez a Jenga, amit Viki kipróbált, van benne egy Jenga, hogy lerakod a földre, és így lehet húzogatni a fa rudakat, de hogy igazából annyira érdektelen a dolog, hogy még vágóképet se vettem fel belőle. Mert hogy minek? Pedig egyébként nagyon jól néz ki, hogy egy ilyen nagyjából derék magasságba érő Jenga toronyot van a szobapadon. De igen, a játékben annyi volt. De amit elkezded mozgatni, mert nem vicces. Főleg, ha elrepül valamelyik, vagy ledőlök az asztalról, és elkezded keresgélni őket. És mikor így rájössz, hogy egyébként ez a digitális világban van, és éppen négy kézláb egy asztal alatt keresgélsz, hanem vacak padarabot, akkor az így, ott azért az mindenféleképpen egy út. Amit találtam egyébként, és veszek nektek is nagyon-nagyon tetszett volna, az egy ilyen kis virtuális szobrász dolog, úgy néz ki, hogy kipakolsz egy kis szerszámos ládát, az is szétnyílik, ilyen nagyon szimszes feelingje van, ilyen hatalmas ikonokkal, és úgy tudsz lepakolni. Egyébként végtelenül kellemetlen a használata, mert hogy így átnézel, lerakod, jó, Krisztus, zoomolsz, próbálkozol ilyenek, tehát nem egyszerű a használata, de az elég fun. De egyébként nincsen igazából benne még content. Én is egyből azt kérdeztem, hogy mikor lesz pornó alkalmazásra. Csonti nyilván ezt kérdezte. De a húzó ágazat. Csontinak ez a fontos. Most miért lett ilyen csatírt? Hagyjuk, hogy szerint igen. Mindenkibe így leülep egy. Igen. Idénk van. Egyébként így belegondoltam, hogy ott a gyerek ott így nézett mindenkiket, és akkor így nézett, hogy ezeket mit kukolnak, meg ugrálnak ott a semmibe, meg így mit néznek, hülyék ezek, vagy mit tudom. Tehát így a kisgyerek így egyéb tanulja ott a világot, hogy mi, merre, meddig, így vannak dolgok, és akkor emberek meg nem létező dolgokra is néznek a semmibe. Igen, ez áthúzhatja egyébként a gyerek számítása az eddigi tudása alapján, de majd pár év múlva. Tényleg, aki rajta volt a szemüveg, azonnantól így elszeparálódott teljesen a csoport, mi beszélgettünk, el voltunk, és így néha oda néztük, hogy valaki ugrál a konyha között. Vétel abban az esetben, hogyha éppen a lajhást néztem, mert akkor egy röhögött rajta mindenki. Ez a veled nevetünk, nem rajtad. Igen. Nem rajta. Érdekes élmény volt felvenni a szemüveget, mert oké, hogy látod a körülötted lévő dolgokat, de hogy annyira más világba kerülsz mégiscsak, és nem arra koncentrálsz a valóság, ami körülötted van, hanem a rávetített dolgokra. Legalábbis nekem ilyen érzés volt. Ja, meg én egy Dragon Ball-os alkalmazást annyira el tudnék képzelni ezzel. Már csak ezzel a robó bigyulával, roboréddel is ott így pütyögtettél, és akkor ott a falakba ilyen lukakat lőttél. Na most ezt egy rendes Dragon Ball-os alkalmazásban így lövöd így az energianyalábokat így azokkal a mozdulatokkal, és akkor ott meg lesz a damage is ennek megfelelően, az nagyon király lehetne még ilyen. Ráadásul, hogy begörcsölt az ujjam a végére. Igen. Tényleg. Aha. És ti még nem scrolloztatok át oldalakat, mert ugye én, ahogy kerestem az appokat, így scrolloztam folyamatosan, és ez is ilyen... És hiába nem érzékeli nyilvánvalóan azt az erőt, amivel összenyomod az ujjad. De amikor nem lódul meg ez a scrollozás, akkor csak összenyomod jobban, és akkor így elkezdett nyúzni. Az olyan, mint régen a PS2-n, amikor így kanyarodtál az autóval. Igen, amikor így kanyarodtál, nem értékeli, de hogy attól még meg kell mindenképpen próbálni. Én azt várom nagyon, hogy egyébként, amikor ez valóban hordozható lesz, és bekerül az emberek mindennapi életébe, és mondjuk ülsz a metrón, és a veled szemben ülő csaj arcán olvasod a híreket. És a veled szemben ülő csaj is a te arcodon olvasod a híreket. És így egymást, és konkrétan egymásra néztek, de mind a kettő híreket olvastam, és így scrollozzátok szemben. Hát szerintem egy ilyen 10-15 év, és ebből lehet még realitás is, de ennek az egy jóval több idő. Sokkal gyorsabban fejlődik a technológia. Azt, hogy minden nap beleépüljön a Google Glass-en kívül valami durvább, az azért az arrébb lesz, igen. De ennek nem kell annyi. Nem kell annyi. Nagyon közel, tehát ha közvetlenül a megjelenítést tudnák növelni, teljes látóteresre valószínűleg nem, azért az húzó. Bár egyébként... Az lenne a király. Hát de fókuszra. Ja. Az lenne a király, a teljes látóteres. Hát terén. Ha mondjuk ennek, ami a védőszemüvege van, igazából a látótered előtt, ha azt az egészet be tudnád tolni tartalommal, az azért prémiszik lenne. Hát nézd, most ez olyan, mintha a legelső tévékészülék lenne, és a tévékészülékeknél is most tartunk ott, hogy jönnek ezek a hajlított képernyők. Na most ugyanezt a dolgot kéne itt is nagyjából kivitelezni, hogy ott van egy ilyen nagy fain menőcsávó szemüvegred rajtad, és annak a felületére úgymond egy ilyen hajlított képernyőként rakják a kivetítőt. Ha már így elszakadunk nagyon a valóságtól, akkor igazából az igazán fain az a kontaktlencse méretű tudsz lenne. Egy nagy fain menőcsávó szemüveg, mert én nem tudnék létezni egy olyan menőcsávó szemüveggel. Tehát mondjuk, ha akkora lenne, mint egy Google Glass, az úgy kb. Oké, de ugye egy ekkora cuccot nem tudsz még a fejedre. Hát az a Google Glass, az nekem egy kicsit messze volt a kb. Oké-tól. Ilyen szempontból. Hát ez szerintem az már messze túl nagy volt. Tehát annak a szára az már messze túl nagy volt ahhoz, hogy... Kényelmesen tud hordani. Kényelmesen hordható, és ne vágja ketté a periférikus látásodat. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nem tudom, csak nekem volt ilyen parám a Google Glass-szel, de hogy az egyik oldala nehezebb, mint a másik, és emiatt nem áll egyenesen. Tehát a Google Glass az nem áll egyenesen. Ja, igen, az egyik oldalán nekem van. Nekem a fejemben soha sem állt egyenesen a Google Glass. De hogy elvileg azt rendesen be lehet állítani, nem? Tehát hogy nekem nem volt ilyen parám vele, akárhányszor próbáltam. Meg a HoloLens nem az egyik oldal, lesz csak dolgokat, úgyhogy... Le, egyébként a HoloLens is perdénál a fejemben, szóval igazából lehet, hogy velem van. Az önkészülékében van. Csinál lehet, hogy igazából velem van a baj. Meg mindenki így panaszkodott, hogy jaj, az orrom, mennyire nyomja, mennyire... Nekem semmi bajom nem volt vele. Mondjuk lehet, hogyha mondjuk a metron utaznék vele egy órát, aztán még sétálnék, akkor már zavarna. Mondjuk egyébként az is hozzátartozik, hogy a Viki fején volt a legtöbbet. Ja. Úgyis éreztem, mintha leszakítaná így az arcomat. És egyébként én ma, hogy videóztam vele, én lehúztam a két és fél órás, három órás akkuidejét konkrétan. Jó, mondjuk én aktívan használtam, szóval ez nem csak netböngészés volt, hanem folyamatosan rekordolta, hogy játékokat futtatott, meg ilyenek. Tehát hogy azért az 3D-san... És 5 percenként kimentetted mindig az adatot róla, vagy? Van. Ne, 5 percig tartott egy felvétel. Ezek csak vágóképek, tehát ezek ugye 5 ja, perc... rögzíteni magától a képanyagot, és azt használtam arra. Illetve van egy része, ahol konkrétan úgy vettem, hogy vett a szemüveg is, illetve az egyik lencséhez betartottam a kamerát, és vettem azt, amit a lencse. Lencsén keresztül a szem, szóval azzal próbáltam bemutatni, hogy ténylegesen mennyit lát. Ez egy tök font technológia, én tökre várom. Sokkal jobban várom ezt, hogy jó legyen, mint azt, hogy a VR jó legyen. Igen. A VR se jó. Nem a csatorna, hanem a technológia. Szóval... Én ezt egyértelműen jobban várom, mint a... Sokkal igen, igen. Annyi mindenre jó, annyira... Sokkal gyakorlatilasabb. Annyi hétköznapi alkalmazása lehet. Ezt képzeljétek el, amikor a Legóhoz adnak egy kis digitális fájt is, ami így... Oh. Így szépen építi fel neked, meg csak oda kell rakni ezt a blokkot. Azt mennyire menő! Na, szóval, hogy így előttem ilyenek lebegnek. Sokkal több gyakorlati alkalmazást lehet neki kitalálni, mint egy VR szemüvegnek, pont azért, mert nem vagy bezárva egy dobozba. Így van. Igen, mert látsz, és nem kell, mert ugye csinálnak a augmented reality-like eszközöket VR-ból is, ugye azokat az autós videókat gondolom láttátok már, amikor az autóversenyzők csapatják versenyautókkal egy üres kifutópályán, és közben ilyen leomló talajt. Aha. Mögéjük a virtuális valóság szemüveg. Csak hogy ugye ehhez olyan processing teljesítmény kell, hogy ezt mögé rakja. És mivel egy autóval szágult, így a valóságban is, ezért így nem feltétlenül jó, ha megröccsen. Az a kép. Illetve ugye nyilvánvalóan élőben trekkelnie kell azt, hogy hol van. Egyébként, ami tényleg nagyon-nagyon rémisztő ebben az eszközben, az, hogy mennyire jól trackeli azt, hogy mi hol van. Meg hogy mit hol hagysz, meg hogy... Mondjuk én már észrevettem egy furcsaságot, átsétáltam a másik szobába, itt volt a szobán a falon a YouTube lejátszó, átsétáltam a másik szobába, és átlógott. És akkor így kicsit előrébb húztam, hogy ne legyen. Nyilván egy egész falas YouTube lejátszó, mert akkor már nem játszunk. Hát akkor szobán. Igen. Akkor igázunk a mai YouTube-be. De ez egyébként annyira jó kiváltaná majd így a televíziókat, a projektorokat. Az a vicces egyébként, hogy mondtam egy csomó ötletet felhasználásra, ez nem is volt köztük, mert nekem ez az viszont már annyira messze van, hogy ez váltson ki dolgokat. Egyébként ma utána keresni, és olyan funkciói vannak, amiket sem is nem tudtam én személy szerint egyébként teszteni, de például a fénykép, ezt mondjuk tudtam volna teszteni, csak nem érdekelt, a fénykép böngészőből ki tudsz rakni keret nélkül képet csak úgy a falra. És akkor az ott marad. És akkor ez, de ami nagyon király, az, hogy az Xbox alkalmazással az Xbox One-on játszott játék tudja streamálni a képet. Hmm. Egy falra kihelyezett virtuális kijelzőre. Az király mondjuk. Sajnos nem az én accountom volt aktiválva nyilván ezen az eszközön, mert nem az enyém az eszköz, és nem akartam kilépni, mert mesélt bátyám arról, hogy aktiváláskor kért olyan kódokat, amiket nehéz lenne megadni még. Úgyhogy így nem tudom, hogy ez ilyen egyszeri aktiválás volt, vagy hogy néz ki, úgyhogy emiatt nem léptem ki, meg nem léptem be. Viszont azért így falon egy hatalmas... Elég menő hangzik. Xbox streamelt játékot játszani, az pretty fun. Igen, de ez akkor lesz majd igaz, amikor tényleg annyira hozzáférhető egy ilyen eszköz, hogy a családban minden tagnak van egy ilyen, az kvázi, mint az okostelefonok. Az, hogy a házban bármit kiváltson, tehát akár dekorációt, akár ízét, és nem csak mint gazdagok hülyeséget, nem az, hogy bemész a gazdagok házába, és tele van izé Cségószkinekkel. Egyet tök üres szoba. Egy tök üres szoba. És akkor tele van ilyen AR szobrokkal. Igen. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze van, mert ahhoz annyira mindenkinek bevett dolognak kell lennie, hogy mondjuk egy átlagos háztartás, vagy mondjuk egy közepes gazdasági helyzetű család esetében is ez egy elterjedt megoldás, legyen, ez tényleg az kell, hogy az összes vendégük lássa, meg hogy ő náluk rutin legyen az, hogy mindenki, amint fel kell, ez aktiválódjon. Tehát, hogy ez már számomra inkább az implantos korszak, nincsen mondjuk akár még a kontaktlencsés. Mert a kontaktlencséig, mire elbottyogsz, addigra nagyon emlékeztet a lakásod arra, hogy mennyire üres. Hát igen. A távoli jövő. Igen, az már ki tudja, mennyire távoli. Mennyire? Viszont... Ki tudja, mennyire távoli. Hát azért ez még eléggé. Hát mert az, amire ugye sose gondolunk, hogy gyakorlatilag a fejlődés exponenciálisan nő, tehát sokkal kevésbé képzeljük el azt a felgyorsulást, mint ami várható a jövőben. Ez is, igen, ez is igaz. Tehát, hogy igazából bármi megtörténhet. Szerintem az implantoktól parázna a lakosság. Mondjuk... Az valószínű. Ahhoz kell egy elég komoly... Ott nem csak egy technikai ugrás kell, hanem oda egy társadalmi változás. Igen. Tehát oda... Megjegyezném, hogy amikor a mozit bevezették, tehát az első mozik így elérhetővé váltak, akkor az embereknek egy jelentős része, amikor beült a moziba, pánikrohamot kapott, amikor meglátta, hogy nem egy egész alak, hanem csak egy emberi fej van a képernyőn, vagy hát a mozivásznon, és akkor az hogy lehet ott? Hol a teste? És így, meg a vonattól elugrottak. Igen. Tehát, hogy ez is kellett azért jó pár év, vannak tized, mire megszokták. Az ennyire tüntető jellegű ellenállás, az valószínűleg nem lesz probléma, tehát azért ennyire nem lesz. Mármint, ha az implantokról beszélünk, az egy másik kérdés, ott emberek fognak ölni embereket. Viszont ha csak magáról a kiterjesztett valóságra, akkor azért itt már nem, mert mostanában már az emberiség megszokta még a 3D-s mozit is, megszokta a 3D-s élményeket, nem lepődik meg azon, hogyha lát egy cápát, amikor hazaér. Jó, mondjuk azért azt nem mondom, hogy nem kapnék szívbajt, hogyha a gyerek imálna egy cápát, ami rámugrik. De értitek. És az emberek hozzá vannak szokva, hogy egyébként már mindent látnak, amit te nézel, tehát, hogy onnantól kezdve nem egy ilyen óriási szellemi probléma az, hogy nem mersz felvenni a fejedre egy ilyen cuccot már, hogy akármikor betörnek és látják, amit te látsz. Mert látják, amit tökre talán. Meg... ez itt tökre megtörténik most is, úgyhogy ez már nem egy ilyen óriási nagy lépés. Látod a világot az eszközön keresztül, és az eszköz látja a világot rajtad keresztül. A So deep. Az lesz a szép, amikor majd ilyen lakás berendezési képeket, stb. Fognak értékesíteni ugyanúgy, mint a valóságban. Mm-hmm. Ezek a jövőbeli munkák egyébként mennyire... Az a helyzet egyébként, hogy mondjuk egy festmény esetén nem vagyok benne biztos, hogy számít az, hogy létezik fizikailag, vagy nem. Mert ugye az artisztikus értéke az, ami... Mert hogy ugye az változatlan attól, hogy rárakod-e a festéket a papírra, igen. Vagy nem rakod rá a festéket. Annyiban nem változatlan, hogy ugye könnyebben tudsz csalással hozzájutni esetleg igen. Ilyen másolatokhoz. Szerintem egyébként ezt azért meg lehet oldani. Valószínűleg, tehát, hogy ahhoz biztos ügyesekkernek kell majd lenni, hogy ilyeneket el tud dobni emberektől, akinek egy példányt eladtak, az egy darabot, ami volt. Hát az biztos, hogyha valaha is lesz ilyen piac, akkor ott nagyon ki kell találni, hogy ez mégis hogyan fogja megérni az árát, vagy hogyan fogja bebiztosítani az árát, mert ez egy digitális dolog lesz alapvetően, amit nagyon könnyen lehet hackkelni, vagy feltörni, hát sokszoros éppen is egy digitális dolog. A hackkelése már a folyton online jelenléttel ki van kipipálva. Tényben se tudod hackkelni a fegyverek tehát színén. Itt azért valamilyen szinte könnyebb hamisítani, mint mondjuk egy Rembrandtot. Tehát, hogy így... Nem. Az a helyzet, hogy egyáltalán nem mondanám. Miért? Mármint úgy, hogy elérd valóban azt, amit el akarsz érni, tehát, hogy más is lássa. Tehát, ha mondjuk úgy van megoldva a kliens oldalról, hogy a falon konkrétan nem a kép van, hanem a falon csak egy elérés van arra, hogy a szervertől lekérje a képet. Akkor csak egy kérdés, az elérést valaki ne tudja megszerezni. Tehát, hogy egyszerűbbnek tűnik megszerezni, mint ellopni az egy darab igazi képet egy fizikai valójában valakinek a szobájából, de valószínűleg meg lehet oldani az addigra, igen. Hogy meg legyen véve. Mint hogy Magyarán szólva ez egy egészen erős DRM-et követel meg, és a folyamatos internet kapcsolatot. Hát úristen, képzeljétek el, amikor régi olokkolt festményeket árulnak. Fógás. Oroszországból minden olcsóbban jön. Oroszországban olcsóbb. Zárj egy nélküli. mit vettél oroszba? Festményeket meg vodkát. Ennyi, kész. Digitális mind a kettő. Igen. Digitális vodka. És patron alkoholt benyomsz, aztán... Így csak beilleszted a headsetbe, és ez pedig úgy csepeg, nem mindegy. Vagy magányos embereknek. Felveszel a szemüveget, házi buli, és akkor oda teremt neked 50 embert a nappalidba. Az a helyzet, már robot lesz, hogy, és akkor nem kellene. Hogy ez talán még... Ez nem tűnik annyira valószerűtlen dolognak. És akkor lehetne... Előbb lesznek házi állataik így embereknek. Hát vagy az is, persze. Hát az már most is van, mármint, hogy... Hát ugat egyébként, itt ül valahol egyébként mögött. És egy telefonon is, hogy házi állathoz hordozol, meg ilyenek. Úgyhogy... És akkor így össze lehet kombinálni ezeket a feature-öket, hogy megjegyzi, hova kerülnek a dolgok a szobában, amit már beszkenneltet, és akkor lehetne ilyet, hogy szobatiszta legyen az állat, vagy ne legyen szobatiszta. Addig takarítanod kell virtuálisan. Vagy az ember legyen szobatiszta, úgy értem, hogy behánja a sarokba a házi buli szimulátorba, vagy nem hány be a sarokba. És a többi, és akkor ilyen menedzser játék lesz, hogy építened kell a barátaiddal a kapcsolatot, hogy egyre jobban legyenek, és tiszteljenek annyira, hogy nem hánynak oda a szoba közepére. Ebben a bizniszben kell elhelyezkednünk, azt mondom. Hát ötletekben nincs hiány. Elvetemült a dolog, de ez szerintem ez összejövő. De mi szeretjük az elvetemült dolgot. Szerintem kell, amikor úgy veszek részt egy házi budiban, hogy igazából jó, csak egy apatárt irányítotok ott, de igazából otthon vagytok. Igen. Nem tudom, hogy kedvelem ezt az ötletet. Lehet, hogy hamarabb lesznek robotbarátaid, akik ott lesznek fizikailag. Igazándiból házi bulid. Én már most is így házi bulizok. Valahol vannak bulik, én meg itthon vagyok. Nem, vágjátok, valamelyik fesztiválon volt ez a... Ja, tök mindegy, melyik cég csinált, ilyen nyakba vehető, ilyen monitor plusz kamera cucc, amit így vettek, és valami buddy-nak hívták. Igen. Tehát, hogy így az otthon ülő emberek is ott voltak a fesztiválon, és viszont. Én ezt pont úgy tudom elképzelni, mint amikor YouTube-ról visszahallgatsz egy fesztivál felvételt. Tehát valószínűleg tök jó minősége van, meg tök nagy élményt ad. De attól még eddig se érdekeltek a fesztiválok. Ezzel akartad befejezni ezt a mondatot? Nem, a fesztiválok érdekel. Ki az, aki YouTube-on néz fesztivál felvételt? Hogy... Képzeljétek el, mennyibe fog kerülni, hogy otthon a te szobádban adjon koncertet az AC/DC. Ezeket elég jó áron lehet majd értékesíteni. Csak hát... nagyobb láttér kell hozzá, mert egyelőre egy AC/DC-t iszkennem. De így, az így nem, az nem. Hát meg az AC... A tűzi játék a végén is tényleg így próbál az egészet látni, de... Ez olyan, mint a hulló csillag, és nézd, ott ment, hol? Ó, basszus, lemaradtam róla. Hát vagy az AC/DC-t, akkor a színpadot így nagyon keményen be kéne rakni ilyen szkennerekkel, meg leolvasókkal. Persze. Ez... Azért az... Nekik egy pockos menet. Ha rájössz, hogy playback-elnek. Hát én remélem, hogy valamit ebből még azért meg fogok érni. Csak az életemben. Valamit már megértél most szombaton ebből. Így van. Jó. Az alap, az első a dolgot. A szápára a gyerek járókájában. Amit azóta is ott hagytunk, de sajnos az eszköz elfelejtette, úgyhogy a gyerek ismét biztonságban van. Igen, beraktunk egy szápát a gyerek járókájába. De egyébként gondolj bele, Csonti, amikor születtél, akkor még így nem volt internet a háztartásokban, és onnan mennyit fejlődtünk, és még legalább ennyit megnézel fejlődésben, ami elvileg gyorsabb lesz, úgyhogy... A gyorsaságban nem vagyok annyira biztos, de igen, azért mondom, bízom benne, hogy még megélem azt, hogy mondjuk valami hasonló szinten azért lehasználható legyen az az eszköz. És akkor minden évben, másfél évben kihagyják a következő szemüvegverziót, mint az okostelefonoknál, és az lesz az új pimp. Hát, hogyha leesik az ára, lesz dúl lesz. Akkor így van. Ezen az áron ne adjanak ki évente. Hát igen, kocsi helyett VR szemüveg. Vagy VR, OR. A YouTube videó megvan, csinált egy tutorial videót egy srác, hogy aki ilyen fake tutorial videókat csinál, hogy az új iPhone-on a jack bemenetes csak le van takarva. Ó, igen. És egy fúróval meg lehet nyitni újra. És így olvasgattam a komment szekciót, és így nem hiszem el. Márint nem hiszem el, hogy ez bárki. Tehát ha a nézők közül egy ember azt hitte, hogy ez igaz. Már és így állítólag egy csomóan megfúrták. Ja. Egy csomó ilyen kommentjét, nem tudom, hogy mennyi kamu, de hogy rengeteg kommentjét, hogy ő megfúrta, és hogy be fogja perelni már, hogy emiatt a videó miatt. Nem, mármint, hogy emberek tényleg megfúrták. Igen. Nem látunk róla konkrét az a baj, hogy nem tudjuk igazából, hogy... Zenet jött, igen. De hogy van rajta x millió megtekintés, mit tudom, 5-től 9-ig, van rajta így egy halom like, másfélszer annyi dislike, így kinda, és alatta egy halom rage-elős komment, hogy ők igazán, ők ezt kipróbálták, és most neki kell nyírni a füvet otthon 2 hónapig. Jaj, ez volt a legjobb, igen. Micsoda? Mert hogy csak akkor kap új iPhone-t. Igen. Oh. De ezt egyébként annyira el tudom képzelni, meg miért vinne rá ennyi embert valami arra, hogy poénból leírja ezeket a kommenteket? Tehát, hogy csak van, aki megcsinált, tök el tudom képzelni. Az a helyzet, hogy bizonyos így belegondolva én is el tudom képzelni, de nekem annyira fura. Ráadásul úgy, hogy a videóban így a csávó konkrétan megfúrja az iPhone-ját. Nem tudom, mit csinál vele, hogy ne menjen el a kép azonnal, meg ne szúrja szét az egészet. Tehát vagy szerencsés helyen fúrta meg, vagy edit, vagy valami edit. Nem tudom, nem néztem annyira alaposan, hogy most mi lehet, nem kerestem ugye a bizonyítékokat. De hogy csak így beleejt egy jack dugót, igen. És így elindítja a zenét, és ugyanúgy a hangszórókról szól, miről beszél. És hogy így, látjátok? És már is a fülhallgatóról szól. De nem arról szól! Most annyira el tudom képzelni, hogy ilyen nem tudom, ilyen kis tinédzser srácok megfúrják apuka fúrójával. És ez nagyon butának kell lenni. Nagyon durva. De most képzeld el, hogy te milyen butának gondolsz egy átlag embert, és az emberiség fele annál butább. Nem, hát, hogy... teljesen kizárt, hogy az emberek ennyire buták legyenek. Nem, csak látunk nagyon-nagyon rossz példákat, és azt hiszem, nem, hogy nem, mert te nem látod. Nem, te nem látod a többséget. Tehát, hogy te soha nem találkozol a többséggel. Ez nem igaz, hogy ne találkoznék a többséggel. Azok a körök, amikben te mozogsz, és Budapesten laksz, ez már kizárja a többséget. Your horses! Ez a beszélgetés, nézd, én már szeretném a nevemet adni. Ebből lehet, tudom mire gondolsz, tudom, hogy nem arra, de lehet már nagyon rossz következtetés. Én nem vagyok Budapest, de ezt arra nem gondolom, azért, hogy nagy város. Kínában nagyon sokan laknak. Ilyen többséggel nem tudom találkozni. Igen, így van. Arra Budapesten okosabb emberek élnek. Fogalmazunk úgy, hogy az emberiség IQ-jának, normál eloszlás harangörbéjének csúcsát nem a 130-as IQ fémjelzi. Ez így van. Nyilván nem, mert arra van standardizálva, hogy a 100 legyen a csúcsa. De hogy képzeld el, hogy akinek 100 IQ-ja van, azt te milyen butának hiszed, és az átlag. No, olyan elítélőek vagytok. Meg olyan tények. Előítéletesek. Főleg Viktor az előítélő, te vagy a legítélő. Én vagyok maga a nem előítélet. Nem előítélet. A középső neved a nem előítélet. Is, meg az, hogy veszély. A lényeg, hogy meg azért lássuk, nagyjából legrosszabb esetben maximum egy tucat olyan emberről beszélhetünk, aki megfúrta Jack Dugó reményében az iPhone-ját. De ez belefér, megfúrta. Pont ennyi embert besítál egy... Szaporodhatnak. Én azt akartam mondani, hogy pont ennyi ember lesétálhat bármilyen hídról bele a Dunába, de aztán eljöttem, hogy ők akkor meghalnak, és ők nem szaporodnak. De ha már előtte szaporodott. És ha már egy igaz abból, hogy az anyukája vesz után neki egy újat, már ott elveszett a hit az emberiségben, tehát hogy... Te nem vennél a gyerekednek egy újat? Alapból nem vennék a gyerekemnek iPhone-t. Nem az iPhone-t. Ez olyan, mint a vallás, mi van, ha a gyereked iPhone-t akarnak. Hát akkor majd meg jól nevelem. Hát ott kezdődik a dolog. Hogyha a gyerekem közli velem, hogy ő szeretne egy 200.000 forintos eszközt, akkor egy, nem veszem meg neki egészen addig, amíg tudom, hogy nem fog bele lukat, vagy mit tudom én, kutatásni, vagy belefúrni. Ha meg belefúrt, akkor utána nem az, hogy nem veszek neki egy másikat, hanem adok neki egy csörgő. És akkor hogy került igen, a kezébe a fúró? Kérdés, hogy hogy jutnak fúróhoz ezek a gyerekek? Igen, az még nagyobb. Én 11-nehány éves koromtól kezdve használhattam otthon a szerszámokat, és használtam is. Na jó, de... SVV-ben az éjszaka kellős közepén készítettem dobókockákból nyakláncot. Jó, de lássuk, de te se voltál normál. Na jó, de te nem estél neki a fúróval. De sosem húztam meg az iPhone-om. Vagy a televíziót, érted? Vagy a színes tévét, így... Nincs benne Jack Dugó. Igen. Szóval na... Aki így fúróval, ilyeneket levűvel, annak utána csörgő, meg csokis keksz való, nem iPhone. Igen, egyébként valószínűleg, aki egyszer megfúr egy iPhone-t ennek onnantól kezdve. Igen, egy, én elvenném a jogát a szaporodáshoz, tudom, ez gonosz dolog, nagyon meg radikális, tudom, én kérek elnézést. Hogy kell menteni az emberiséget. Biztos, hogy a fagolyónál bonyolult a technikai eszközök kezelését, mert tudja, hogy átiltanám. De a fagolyó is veszélyes lehet. Elvenném. Nem is szerezhetne jogsit soha életében. Igen, a fagolyót is csak magának csinálhat. De eszközt nem kap hozzá. De nem fagolyót, szivacsgolyót, azért a fával vigyáz, eldobja és még betör dolgokat. A szivacsgolyótól meg tud fulladni, ha ügyes. Fagolyótól is. Mert a fagolyótól. Na, mi az a dolog, amivel még nem tehetsz magadban kárt? Olyan nincs. Egyméterszer egyméteres üreges fakocka. Mondj egy olyan dolgot, amivel nem lehet emlékezni. Tehát, hogy mondj egy... Mert nem tudod lenyelni, de mivel üreges nem nagyon nehéz. De tényleg, nincs olyan dolog, amivel az ember ne árthatna magának vagy másnak, nem nincs, létezik. Nem ilyen dolog. Nincs olyan. Csokis keksz, komoly, még jutalompalatot is kap. Csokis keksz, akkor idióta voltál, mint ide Buda. Akkor nem csokis keksz, akkor ricinus valáját. Pont ide Buda. Úristen, tényleg. Most jöttem, hogy Csonti nem tudja használni az ide Buda kifejezést. Én sem. Pedig ezért született a magyar nyelv. Mert... Ezt használjuk. De hogy Csonti hivatalosan nem is Budán lakik, de hogy én konkrétan rajta lakok Budán, úgyhogy... Jó, én is világéletemben budai voltam, ha lehet így különbséget tenni Buda és Pest között. Akkor mondhatjátok azt, hogy ide Jeruzsálem. Amikor így megkérdezem, hogy és te pesti vagy? Nem, nem, budai. És így erre utaltam egyébként. Amikor ültünk a villamoson hazafele, és így mondtad, hogy beértünk Pestre, vagy valami, nem tudom, vagy valami ilyesmit eset, és így állt, hogy Budára. De aztán rájöttem, hogy nem ér ennyit. Igen, nálunk ez a rövidítése a Budapestnek. Nem nálatok az, hogy Buda, nálunk az, hogy Pest. Na jó, akkor majd a nyolcból mindjárt szólunk valamit. Jóval akkor térjünk vissza a számítógépes játékokhoz. Igen, most, hogy már így social engineer-kedtünk, meg kiirtottuk fél Budapestet, kicsit HoloLens-eztünk, akkor beszéljünk egy kicsit a játékokról. Ó, beszélünk még a társasról, amivel játszottunk a HoloLens után, miután azt nagyon gyorsan megmondtuk a HoloLens. Aha. Meséltek, hogy tetszett, így őszintén véleményeket várok. Abszolút tehetségtelen vagyok benne. Attól függetlenül. Abszolút tehetségtelen, de nagyon pihent, azért az már játszani, és olyan összeváltott pakli, valamivel csak szivatni tudott a többieket. Igen, azért az így látszódott már, hogy úgy ennyien álmosodott ott már a társaság, de elég jól bírtátok. Az a helyzet, hogy nagyon féltem attól, hogy azt hiszitek, hogy ez az alkohol miatt van, mert amúgy ez tökre nem érződött, mert annyira elment az egész hét, tehát annyira hosszú ideig voltunk ott, hogy nem számított az. Igen, de annyira elképesztően nem értettem, mi történik magam körül. De hogy így ültem, és így... Viki majdnem minden körbe rám szólt az egyik szavány miatt, és csak így álltam, és így... Nem érdekel! De tényleg ez, amikor valaki pokolja, akkor most húzok plusz egy kártyát, most van plusz egyek, semmi plusz egy vásárom, lerakok még négy pénzt, és így... Valaki most így csinál? Én az elején nagyon-nagyon szkeptikus voltam, amikor Csonti elkezdte magyarázni a szabályokat. Ugye a Dominion nevű kártya társas játékkal játszottunk, és ahogy magyarázta a szabályokat, nekem egész végig csak az jött le, amikor azt mondja, hogy és akkor kártyákat raksz a saját paklitba, azt megkevered, abból húzol, és akkor megint megkevered, megint húzol, és nem értettem, hogy mi ez a van egy saját paklim, és csak azt keverem és húzom, akkor mi a francról beszélünk tulajdonképpen. És tényleg nagyon szkeptikus voltam, hogy milyen lesz ez a játék, és aztán így az első játékban, az első pár kör után, amikor leesett, hogy valójában miről szól, igen, igen. Akkor már sokkal izgalmasabb volt, és ami a legjobban tetszett benne, hogy igazából mindannyiszor... Az első kört Viki nyerte. Csak egyszer. Igen. A második kört nyert. Nem, a második körben egy ponttal lemaradtam. Szóval ez, hogy leállázott minket. Ez tetszett neki körülbelül a játékban. Lássuk be, ez is hozzáadott, nem is keveset. De hogy a legjobb az benne, hogy akárhányszor játszol a játékkal, tulajdonképpen mindig új játékot játszol. Nem tudom, hogy hány ilyen pakli van, ami közül 10 bekerül a játékba, Csonti? Hát a Dominionnak most meg nem mondom, össze kéne számolnom, de van kb. 20 fajta kártyalap az alapszetben. Van hozzá talán 3 ilyen kiegészítő csomag, amiben kb. Még egyszer ugyanennyi lap van, és akkor ezeket lehet így egybe is játszani, és akkor így igények mondjuk, szerint lehet kombinálni. Meg 40-ből választasz 10-et. Szóval nagyjából csak, hogyha 20 van, akkor, ja, várj, a sorrendjük nem számít, ugye? 20 alatt a 10. Én is éppen kalkulálom, hogy mennyi lehetősége. Hogyha számítana a sorrendjük, akkor 670 milliárd féle lenne, de... Nem, 184.756, hogyha 20 paklival számolunk. Ha 40-nel, akkor pedig már 8,5-szer 18-on. Szóval, hogy... Szóval, hogy elég sokféle kombinációt össze lehet hozni ebbe a játékba, ami miatt majdnem minden alkalommal valószínűleg olyan, mint hogyha új játékot játszanál. És ami jó, fan, nem új játékot, nem picit különböznek. Tehát, 25 fajta alap van az alapcsomagban, és a kiegészítőkben is nagyjából ugyanennyi. Szóval nem az a különbség a kettő között, hogy mit tudom én, nem kettőt ad, hanem hármat, hanem hogy az egyik menetben az egyik lap volt a legértékesebb, és egyértelműen az nyert, aki azt felvásárolta. Ez volt az árok. A másik menetben pedig semmit nem ért, és nem nyúlt hozzá senki, mert tökre nem számított igazából az, hogy árok van-e a pakliában, vagy nem. És az első körben, amikor játszottunk, akkor egész végig arról szólt, hogy egymással interaktáltunk, míg a másodikban meg inkább egy ilyen gyűjtögetős gazdaság. Saját gazdaság, igen. Igen, és ez a jó ebben a játékban, hogy minden egyes alkalommal ugye új leosztás van, új lapokat válogatunk be a játékba, és ettől egy kicsit mindig más és más az élmény. Jó, azért kellő mennyiségű játék után azért ugye a főbb játék stílusok azok így kirajzolódnak, tehát vesz olyan játék, hogy így ránéz, és akkor azt mondod, ó, hát... itt orba szájba megy majd a szivatás 30 percen keresztül, vagy ránézel, és akkor így, hát majd mindenki játssza a kis játékát, vásárol, azt valaki gyer a végén, tehát így, vagy a kettő között valahol, de így abszolút nagyon jó. És az a másik kiegészítőjében van olyan kártyalap, ami kijátszod, és a következő köröd elején is van még egy hatása, na az is egy nagyon érdekes új játékmechanika, és van még azt hiszem egy alkimista kiegészítője, amiben még bekerülnek ilyen főzetek, az is valami nagyon kis bónusz, és nekem azt tetszik nagyon, hogy van egy szabályzata a játéknak, de játszottuk ezt már úgy hatan, hogy összeraktunk három játékot, tehát az alapjáték és két kiegészítő, és akkor nem 10-et húztunk, hanem kicsivel többet 15-öt, és elvetettük azt a szabályt, hogy akkor van vége a játéknak, hogyha elfogy három típusú ezekből a húzókártyákból, mert akkor úgy sokkal, de sokkal. Mert ugye az első körben szinte senkinek nem volt már ideje vásárolni birtokokat, hanem a lapok fogytak el hamarabb. A másodikban ugye a birtokok, tehát az is tökre attól függ, hogy éppen milyen a leosztás. Ja. Nem, nekem felzárkózni se volt időm. Én az elejétől a végéig csak azon gondolkoztam, hogy... A részből veszek ezüstöt, ezüstből meg... Nekem ez volt a technológia csúcsát. Jobban csillog, nem sárga, tök durva. Ó, és azért ott levezettem a szocialista népkultúrát így a játékba, tehát Aszanyka volt a parasság, mert ő neki volt a falu nevű kártyalapja, és abból játszott ki sokat. De falura falut. Igen. Viki meg én voltunk a haladó értelmiség. Igen, én ezt igazából úgy hívnám, hogy a hanyatló nyugat. ahogy gondolod. Mindenesetre sok pénzünk volt. De csak azért, csak úgy közben, mert hogy a könyvtár című lap, amiből mi Csontival folyamatosan profitáltunk, Sirius akárhányszor kijátszotta, nagyjából egy rezet nyert le. Semmit nem ért. Sirius, ő a munkásosztály volt kőkemény. Én nálam volt a bányászok és a favágók. Vágták a favat. És bányázták a részből az Simon meg osztályidegennek minősítettük, mivel nem tudtuk. Jó, ja, de nem, te voltál a kém, igen. Kém kettem, igen. Ő volt a KGB. A KGB, igen. Azt mondja, Pajtás pedig mindenközben csak játszott. Ő jól érezte magát. Ő jó, egyébként... Ő volt a várárok felvásárló mindkét játékban. Mondjátok, hogy a vasfüggöny. A hivatása jobb. Azt mondja, Pajtás sokkal jobban élvezte a második kört, mert hogy ott nem szivattuk egymást, vagy csak úgy mindenki csinálta a kis dolgait. Pacifista a lelkem. Én pedig mondtam, hogy a második körben rakjuk be a tolvajt. Az még úgy oda verte volna az aranygyűjtögetést elég rendesen. Csak úgy felolvasom nektek. Ellenfeleid felfedik húzópakliájuk két felső lapját. Aki felfedett kincskártyát, annak az egyik a felfedett pénz. Kincskártyáját végleg kidobathatod a szemétre. Tehát bukja azt a kincskártyát úgy, ahogy van. Ezekből bármennyit magadhoz vehetsz. Na ez lett volna az, amivel végleg elszegényedek. Ezzel végleg. Ne lettél volna az ezüstbánya. Nem vette volna el mindenki. Így van. A mindent. A munkásosztálytól. Tökre nincs semmi kapcsolatom. Tökre nincs. Azt mondtam is, hogy most csak nagyon sok ilyen régi, ilyen szocreál videót néztem így a YouTube-on, és most így nagyon megragad bennem ez a feeling. Na, úgyhogy ez volt a Dominik. De örülök, hogy tetszett. Legközelebb majd a kiegészítőjét is akkor bevetjük. Jó. Ja, hozzám majd. Kicsit hagyjuk charge-olni ezt a dolgot, mert nem tudom, észrevetted, hogy te én laksz! Igen. Ja. Tehát, hogy Csonti elfelejtett szólni, hogy vigyünk egymászó felszerelést. Mászunk felfelé a dombon, és aztán úgy gondoltam, hogy jó, hát így mindjárt ott vagyunk, befordultunk egy utcába, és így Azon az utcán jövök minden nap. Úgyhogy... Nem, gyalog. Nem, irigyellem. Mi még azért meghalunk. Egyébként a legközelebbi összejövetel úgyis hozzánk valamelyikünkhöz kerül, és akkor Csonti majd hozhatja a játékot, és el leszünk. Mert hogy nálunk nincs társas, úgyhogy... Lehetőség. Király. Noted. Ezzel igazából ezzel az egész résszel csak bizonyítani akartuk, hogy vannak a valóságban is barátaink. Van életünk. Tökre van ám. Barátaink. Találkoztunk életünk. Már a Skype-on kívül. Igen. Skype-on. Nővéremmel elég full lett volna, nem talán. Az lett volna a legjobb. Kísérte soha, de így nem találkozol vele, soha is kész. Úgy is osztottam meg Vikinek a képeit a Facebook oldalamra, hogy emberek azt imitálják, hogy van való életük. Igyekszünk. És tökre jól össze van photoshopolva, mint hogyha egymás mellett állnánk a képen. Na, de meséljétek, hogy mivel játszottatok még a héten. Jó, én gyorsan akkor bedobom a közösbe. Diaries of a Spaceport Janitor! Azt mondod, ezzel kezdjük? Igen, szóval, essünk túl rajta. Nem voltam itt. De ezt a részt pont hallottam. Igen. Szóval kezdjük. Viki mondta, hogy ezzel játszak, és akkor ő nagyon kíváncsi lesz rá. Én szerintem nem gombáztam be eléggé ahhoz, hogy ezt a játékot igazán értékelni tudjam, de játékmechanikát tekintve egy kedves, aranyos kis gyűjtögetős, fejlesztgetős, felfedezős történetről van szó, hogyha mondjuk figyelmen kívül tudod hagyni azt a tényezőt, hogy egy tintahal jön veled szembe, miközben egy macskafejű smiley-tól veszel mondjuk kaját, hogy aztán a rádordító csontvázat próbáld meg leszedni magadról. Miközben villódzó fények és érdekes ilyen 3D-s világkörnyezet tárul eléd, és szemetet szedsz egy planétán. Nagyjából így ennyi maradt meg bennem. De tényleg szóval a játék érdekes, de nem tudom, hogy mit szedtek a készítők, amikor ezt készítették, vagy mit nem szedtek, de kellett volna. Szedjék. Valószínűleg elképesztően kemény dolgokon élnek. Ez boríték volt, elképesztően kemény dolgokon élnek, de az a helyzet, hogy nem volt sajnos időm játszani vele, nagyon-nagyon szerettem volna, de elég dolgos volt a múlt hét, nagyon-nagyon szerettem volna vele játszani még, ugyanis én szeretnék visszaülni a stream után, nem streamelni valószínűleg, mert a kutyát nem érdekli ez a számítógépes játék, ami egyébként nagyon erősen jellemzi a nézőket. Amúgy, ha így belegondolunk, tehát hogy csak helyezzünk mérlegre két játékot. Factorio! Nem most itt a... Ebben a hasonlatban, amit szeretnék hozni, ebben a Diaries of a Space Janitor lenne a jó játék. De a Factorio is egyébként ideillik. Szóval van egy No Man's Sky-unk, ahol fél óra alatt láttál mindent. Másfél óra alatt csináltál mindent, és 8 óra alatt ki is maxolhattál mindent abban az esetben, hogy erre repültél rá. És van egy játék, aminél másfél óra alatt jössz rá, hogy egyáltalán hol vagy. Mármint, hogy másfél óra alatt jössz rá, hogy hol vagy, mit kéne csinálni, és ez nem azért van, mert a No Man's Sky-ban annyira jó a tutoriál. Főleg nem akkor, hogyha beaktiváltad a hozzá ajándékozott hajódat, mert a tutoriál. De hogy itt nem azért van, mert nem, hanem tényleg nem jó amúgy, hanem mert ez egy összetettebb koncepció, ez egy olyan, valami olyan gondolat van egy játék mögött, ami egyszerűbb, mint egy fadarab. Mert hogy a játék mögött valami olyan gondolat van, ami egyszerűbb, mint egy fadarab. Ezt nem mondom, hogy hatalmas mondani valója van, és egyébként a bevándorlásról, az elfogadásról, az otthonról, az elmenekülésről szól, mert nem. Illetve nem tudom, miről szól. De... Kellő mennyiségű szerhatás alatt még azt is simán bele lehet képzelni, látni. Egy sokkal egyedibb képi világgal rendelkezik, mint nagyon sok minden, amit mostanában láttunk, egy tökre egyedi képvilágon, ami egyébként tök fura, mert ha jól emlékszem, Csonti, te a videódban azt mondtad, hogy ronda. Én pedig kifejezetten szépnek tartom egyébként. Azt nem mondtam, hogy ronda. Azt mondtam, hogy olyan furi. De... Ronda. De... Nem van összerekve. Egyébként engem maga ugye a képi világ meg a hangulat, az tetszik, de hogy hogy így, ahogy az elemek egymáson vannak, nekem az fura egy kicsit, és nem passzol. Nekem egyébként az Undertale-es karakter jutott róla először eszembe. Tehát az nézett ki kb. Így csak az egy 2D-s játék, ez meg 3D-s. És azért mondtam, hogy így furi, mert alapvetően én ezt egy ilyen kétdimenziós síkba szoktam meg ezt a látványvilágot, ezeket a színeket, ezeket a textúrákat, vagy ezeket a felbontásokat. Igen, egyébként igen, ez tényleg különleges benne. Nyilván egyébként, ha a játékot magát össze akarjuk foglalni egy mondatban, akkor szemétszedéssel keresed meg a pénz a hobbidra, ami happen to be komoly drogok hatása alatt a csatornában a rohazgálás, de egy nagyjából így ennyi egyébként a dolog, de hogy közben az a város az élettel van tele. Ezt nem tudom, ezt figyeltetek közben, hogy ez a város az élettel van tele. Igen, történnek dolgok. Leülnek, változnak dolgok, nem ugyanott van mindig mindenki, az egyik kis sarkon kialakul egy kis éneklős dolog, és akkor ott állhatsz, hallgathatod, és egyébként jó, mármint, hogy jó a zenéje. Amúgy. És nagyon valahol tökre megértem, hogy első ránézésre az emberek óckodnak tőle, mert ez egy drogos rémálom, amikor a lem vagy, a dungeonökben, és egy drogos álom, amikor fent vagy. De hogy legalábbis egy drogos valóság, de hogy én nekem egy csomó aspektus annyira megfogadnak a játéknak, és nyilván lehet közben tökre túl misztifikálom. Mert a stream közben konkrétan nem tudtam, hogy hol vagyok bizonyos helyen, a városban. Halvány elképzelésem se volt, mi történik, nem értettem, mit miért csinálok. De amikor ezeket elkezded elsajátítani, akkor igazából az egész tökre így összerakódik. És szerintem például tök jó, hogy van egy játék, amiben így együtt élsz azzal, hogy szegény vagy. Igen. Meg azért azt is tegyük hozzá, hogy mondjuk ezt egy kisgyereknek ez egy teljesen más élmény, mint nekünk, mert a mi romlott és begyöpösödött elménk ugye itt a drogos behatásokra és a hülyeségekre, és ez meg mi a szar, ez jut eszünkbe, de egy kisgyereknek ez egy tök jó, színes, aranyos, kedves, egyszerű, érthető világ, ahol vicces figurák mászkálnak mindenfele. Kicsit. De nem, tehát ez egy kisgyereknek a világához szerintem sokkal közelebb áll, mint egy felnőttéhez, egy józan felnőttéhez. Egy józan felnőttéhez. Könnyebben fogad be. Közben egyébként, meg hogyha megnézzük, akkor egy a legtöbb, tehát egy nagyon-nagyon sok karakter különbözik egymástól, jó, nyilván ezek pixeles oldal nézetes dolgok, nem kell annyira megrajzolni őket. De hogy tökre különböznek egymástól a karakterek, fölnézel az égre, űrhajók mennek el, az egész hoz egy olyan hangulatot, amit nagyon-nagyon kevés játék hoz. Ahogy tényleg azt érzed, hogy itt még nem jártál. És nekem van olyan, hogy mit tudom én, az X-edik Assassin's Creed-ben igazából mindegy, hogy jártam-e már ott, vagy nem. Mm-hmm. Mert hogy pont ugyanolyan. De hogy én nekem ez egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt, és amint lesz rá időm, leülök és játszok vele. És nem fogja nézni senki. Szóval leülök és játszok vele, mert egyszerűen engem érdekel ez a játék. Az összes balgaságával együtt. És egyébként valószínűleg a későbbiekben nem leszel már annyira szegény. Mert az látható ugye a különböző áruk árán, nem tudom, te mennyire néztél körbe, hogy azért drágák. Ilyen pár tízezres dolgok megvannak ahhoz képest, hogy te ugye 16 kerétet kerestél első éjszaka, azt hiszem, én is nagyjából, de hogy mondjuk én már a végére feltoltam ezt 60 kredit környékére. Ami azért jó, mert abból már lehet venni a kaját, meg lehet venni nem váltó kapszulán, és marad egy pici, hogy elrakjuk. Viki, neked mi a meglátásod? Illetve nem játszottam vele egyébként. De így a látott képanyagok és beszámolók alapján. Nekem nagyon-nagyon tetszik maga a koncepció is, meg minden. Az egyetlen bajom vele, hogy én nehezen viselem az olyan játékokat, ahol 5 perc alatt nem tudom megtanulni, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy nekem ezekhez nincsen türelmem sajnos. Ó, de meg lehet tanulni. Szemetet kell szedni. Csak kiismerni már nehezebb. Csak attól nem jutsz egyről a kettőre, mert szemetet szedsz. Mert? Hát mert azzal nem fogsz egyről a kettőre. Soha ebben a játékban. Nekem egy kicsit egyébként olyannak tűnik ez a ez a betanulási görbéje a játéknak, mint mondjuk egy Knights of the Old Republic esetében, hogy elkezded a játékot, azt sem tudod, hogy miről fog szólni, látsz egy csomó funkciót, aminek nem látod, hogy mi lesz a lényege, és egyszer csak bekerülsz egy városba, ahol mondjuk mindenkivel tudsz interaktálni, rájössz, hogy mindenkinek van egy questje, ami egy ilyen tök érdekes sztorit mesél el, és hogy akkor jössz rá, hogy valójában milyen mély meg gazdag a játék. És emiatt akarom kipróbálni, mert én meg pont tökre szeretem azt, ahol az elején így nem látod tényleg, hogy mi mire való, és utána meg szépen rasszra rájössz, hogy egyre több mindenre. Egy csomó cuccoz nem írják le, hogy micsoda. Mármint, hogy így van egy bolt, meg lehet venni, nem olcsón, és annyi van leírva, hogy valószínűleg törött. Értem, de mi? Mármint ez így az alapján, ez egy négyzet. Egy valószínűleg törött négyzet. Egy állítólag törött négyzet. Úgyhogy nem tudom, mindenképpen egy különleges darab egyébként. Az ez nem, biztos. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó vagy rossz, mert nyilván azt kell tudni, hogy mennyi játékidő van benne. Lehet, hogyha leszeded magadról azt a koponyát, akkor így véget is ér így a questline, amit nem hiszek. A 10 dollárt megér ez a játék. Úgyis néha úgy érzem, hogy van egy-két szabad negyed órám, amikor játszanék. Csak hogy egy nagyon közhelyes mondással érjek, minden játék annyit ér, amennyit belepörgetsz. Ez sörreklámban is létezik, de... Még sosem hallottam, de biztos közhelyes volt. Ez bizonyára közhelyes, igen. Most találtam ki, nem? Van egy sörreklám, ami hasonló szlogennel él, amúgy, de igen. Közhelyes mondás, Csonti 2016. Igen. Közhelyeket teremtünk. Oh, amúgy, most így, köszönöm szépen Ádámnak, meg lett a múltkori adásban a postás bácsi és snit, Facebookra ki is posztoltam, úgyhogy hála és köszönet, érted, de nagyon fun, meg lehet tekinteni. Az a fél perc, amikor így előadom a postás bácsit, aki az irányító számokat reklámozta a tévében. Ja, igen. Úgy 60 évvel ezelőtt cirka. Kellően szórakoztató. Ezt most Ekkor Viktor játszott. Nagyon átérzi. Megnéztem. Ez megnézted? Hát én most benne vagyok ezekben. Kezdett, nem, pedig általában vissza szoktam nézni, nem vagyok itt, de most nem. De ezt a részt igen. Én most nagyon benne vagyok ebbe a 60-as, 80-as évek időszakaszban. Hát mi meg nem. That's life. Jobbnál jobb oltásaink vannak. Válogatott minőségi oltásokkal készültetek a mai nap. Quality content. Ilyenkor szoktak egyre többen nézni, most nézem, ahogy pörög a nézőszem. Igen. Ahogy a nívó ereszkedik, a nézőszám emelkedik. Igen, Miki, mert most kezdje el viccet keresni. Így van, így Mivel van. Játszottatok még a héten? Legion. Én megbeszéltem egyik haverommal, hogy vizsgai időszakban meg fogom venni és kipróbálom. Akkor talán lesz annyi időm. Good choice! Egy igazán jó döntés. Hát addig biztos nem, úgyhogy. Te játszottál még valamivel? Vagy szeretnél mondani a Legionről valamit? A Legion érdekel, arra mondta ezt nyugodtan, a többieket nem. A Legionről röviden, ha valaki vovozott és abba hagyta, és most gondolkodik rajta, hogy visszamenjen, tegye meg nyugodtan. Az én vagyok. Tegye meg nyugodtan, mert nagyon jó a content benne. A fejlődés is jó, van mit csinálni a játékban, nem unalmas, van új Demon Hunter cast, és baromi jó, hogy gyakorlatilag így az utolsó előtti kiegészítőig minden raid contentet le tud szólózni. Kivétel nélkül. És én időm nagy részét egyébként ezzel töltöttem. Én is imádtam, hogy vissza tudtam menni a régiekbe és az egészet újra letolni. Az összes rétező raidet majdnem kivéve a Warlords of Draenorosokat így kipörgettem szólóban a Warlockommal. És hát így fun. Nagyon fun. Időigényes, tehát most vagyok azon a WoW mindig volt. Ott most vagyok azon a részen, hogy a rendházamat így ugye pesztrálni kell, amire már van egyébként mobil alkalmazás, szóval nem kell folyamatosan. Mi? Komolyan. Aha. Companion app, meg dolgok. Igen. Igen. Szóval azzal is lehet magadnak így időt nyerni. Tudsz menüket nyomkodni, igen. Meg nyersanyagot farmolni, de alapvetően most ott vagyok, hogy tényleg van egy ilyen beépített lassítás a játékban, hogy sokat kell farmolni, és bizonyos dolgokat nem elég, ha csak farmolsz, de várni is kell, mert az a quest, ami így kell hozzá, abból mit tudom én, 30-36 óránként tudsz egyet megcsinálni, tehát ilyen szinten van lassítva a dolog, meg ugye hát a rédek még nem elérhetőek, ha jól tudom, legalábbis én még nem jutottam be, az biztos, mert egy, nem szaragírem. Meg ugye a 7.1-e jön a Igen, Karazán. A 7.1-e jön a Karazán, ami már azért nagyon szimpatikus, meg legalább látunk valamit a horizonton, okay. Hogyha már rommá farmoltuk azt a raidet, ami még el sem érhető, akkor mire számíthatunk. Meg ott vannak a fegyverek, tökre motivált vagyok amiatt, hogy más kasztokkal is kipróbáljam a fegyvereket, meg alapban én már inkább csak altozni szerettek jobban az utóbbi 2-3-4 évben, mert tehát felhúzom a karimat, ahol összeszerek egy ilyen... egyébként az egész rendszer. Igen. Ez az altozást promotálja, vagy segíti. Tehát abszolút casual barát, ha valaki casualkodni akar, megnézni a régi kontenteket egy maxos karival, és 2-3 hónapra így vovozni, az szerintem egy abszolút jó dolog. Aztán a kérdés már csak az, hogy milyen gyakorisággal jönnek majd az új kontentek. Ha mondjuk tudnák végre tartani azt, hogy negyed évente valamit belepecselnek a játékba, valami valid kontentet, az úgy nagyon király lenne, de ha megint hagyják egy évig parlagon az egészet az utolsó kontenttel, az megint gáz. Most mindenképpen mondták egyébként, hogy nem a következő kiegészítőre fogják az összes erőforrást felhasználni, hanem marad azért patch kontentre is fejlesztő, de egyébként én is mostanában is még visszanézek videókat, hogy mik így az eredeti pár hónap utáni vélemények, és tök pozitívat hallok mindenről, úgyhogy így mindenképpen meg fogom venni pár hónap múlva. Ja, úgyhogy én nagyon-nagyon élvezem most megint a World of Warcraftot. Szeretnék belőle több kontentet is csinálni, csak mindig ott tartok, hogy ezt fel kéne vennem, és konkrétan most van 120 gigányi felvételem, amikor csak így megyek, és akkor ebből majd össze kéne vágnom valamit. Csak így mindig ott vagyok, hogy játszanám is a játékot, de közben pörögjön a kamera, és akkor majd az altommal felveszem. És akkor így... Mert nehéz nagyon kontentet gyártani belőle amúgy. Nehéz, igen. A legegyszerűbb talán lesz streamálni, de... Igen, most a Facebook. Ja, az viszont tök jó, hogy az a Battle.net-es streamelő applikáció, az nagyon királyul működik a Facebookra jelenleg. Csak a Facebookra. Aztán majd beleteszik, gondolom, a YouTube-ot lehet is. Lehet Battle.net-es játékokat streamelni Facebookon? Az összeset, és nagyon babám működik. És ilyen beépített. Aha. Beépített. Örülni. Én is nagyon várom, hogy megjelenjen a többi platformra. De ennek miért örülünk? Hát, mert tök könnyű. Miért örülünk bármilyen beépített streamer alkalmazásnak, azok mind borzalmasak. Ez szerintem abszolút tűrhető minőség. De hogy akkor örülünk, ha jól működik. Nem tudsz gameplayt Facebookon streamelni, nem? Csak beépített, applikációba épített felületen keresztül? Én sosem tudtam, hogy működik a Facebook streamelés. Szerintem már lehet. Már lehet custom RTMP-vel Facebookra streamelni. Én sem streameltem még soha ezelőtt Facebookra. Oldalaknak. Miért? Te most ezzel streamelsz Facebookra? Hát igen. Igen. Hát a ilyen... Facebook oldaladra legalább? Igen. Wow. Jó. Nem a személyes profil. Jó, mert nekem vannak ismerőseim, akik csinálják. És az is nagyon tetszett, hogy az elején nekem néztem. A saját profiljukra streamelnek. Össze kellett kötni a Facebook oldaladdal, és utána annyira megörült, amikor láttam, hogy lehetett választani, hogy a személyes profilodra rakod ki, vagy pedig más általad kezelt oldalra, és akkor szóval a más általad kezelt oldalra. Jól lekötöttem az egészet a rákba, mert nem streamelünk, úgyhogy nem mi határozzuk meg teljes minden mi voltában a streamet. Hát a Facebookra semmiképpen. Nagyon, nagyon remek, ingyenes streamer programok vannak, amik pillanatok alatt összekattingatható benne egy stream. Akkor mi lenne, ha nem? Mármint érted? Tehát, hogy ez ilyen... De mi az, ami így baj szerinted ebben? Nekem a Facebook a baj, de... Jó, a Facebook az baj. Engem nagyon zavar, ha nem kontrollálom a kontentet. Abban a formában, hogy kontrollálni szoktam, nem kell csodákat várni. Tehát, hogy elkezded, ez valamikortól live, aztán igazából közben gondolom webkamera képet nem használsz, mert azt, ha jól tudom, akkor csak a sarkokba lehet bevágni, így nem is nagyon lehet vele dolgokat csinálni. Ilyen kultúrmegoldások, mint zöld szakítás, ez nem létezik, nyilván, mert hát a kamerát is csak épp, hogy bevágod valamelyik sarokba, ha bevágod egyébként. Ez ilyen, nem tudom, nekem ezekkel kapcsolatban mindig nagyon-nagyon rossz érzésem van, de ugyanez igaz egyébként az Xbox meg a PlayStation-nek az integrált streamjére is. Hogy ezek a streamer alkalmazások attól már lehetőséget adnak arra, hogy te streamelhess, attól még ezt nem fogják nézni. És ha régebben megnéztétek a Twitch-et, jó, lehet, hogy Facebookon nézik, nem, ez most nem azt mondom meg, nem a te contentedet akarom közben leszídni, hanem hogy nekem tökre az az érzésem, hogy azok a streamek, amik ilyen könnyített megoldásoknak köszönhetően elöntik gyakorlatilag az étert, egyszerűen nem kerül ki belőle az a content, ami valóban az. Értitek, mire gondolok? Én azzal tökre egyetértek, hogy ezek nem annyira egyedi ilyen beállítható és fejlett alkalmazások, hogy tényleg versenytársa legyen mondjuk egy akármilyen streamer alkalmazások, amit használunk. Igen, viszont... És mondjuk, hát én mondjuk ebből a szempontból a Blizzard miért fordítan annyi erőforrás rá, hogy egy olyan fejlettségű berakna játékot. Én egyébként egyáltalán nem értem ezt az egész jelenséget se. Tehát ugye én konkrétan az egész, megy egy overwatchban, szóval az egész jelenséget se értem. Tehát az, amikor ezt megjelent, 36 ezeren nézik, amikor ez megjelent konzolokra, akkor egy ideig a Twitch-en volt egy kötelező fül, a jelenleg futó Twitch-es, mert jelenleg futó konzol a streameknek volt egy Xbox-os, és volt egy PlayStation-os. Valószínűleg a preferenciád alapján, amit nem tudom mi alapján döntött el, de lehet, hogy csak az alapján kifizetett többet. Amik ez a Twitch lehet, hogy az alapján kifizetett többet. És a legnézettebb streamet, ami ugye ennek köszönhetően egy vonalba került a front page-en gyakorlatilag az élbolyjal. Sőt, igazából az élbolyért kellett kattintani egyet, ezért meg nem kellett. Tehát a 25 000 egyidejű nézős LOL streammel egy lapra került a 120 nézős valaki, aki leült a konzol elé és belihegett a mikrofonba. És rendkívül rosszul csinálta, tehát hogy kellemetlen volt, hogy lihegett. Szóval én az ilyen könnyített megoldásokat a saját szempontomból, mint tartalomgyártó igénytelennek tartom egyébként, más szempontból pedig, mint akit érdekel az, hogy mi történik ezekkel a tartalmakkal, ez extrán igénytelen, és elárasztja a szűrőket, és még nehezebb előkerülni azoknak, akik egyébként beletették volna a munkát. Abba, hogy letöltsenek egy aki megtenne bele munkát, az meg akkor már letölt egy rendesen működő alkalmazástra. Hát vagy nem kezd el streamelni. Mert hogy ő ezzel nem kezd el streamelni, de nem kezd el valóban streamelni, vagy ha elkezd streamelni, akkor egyébként nem kezdik el nézni, mert annyi van, mint égen a csillag, azt elkopik valahol. Tehát, hogy én... Még egyébként egyszer ki kell próbálnom a Facebookra majd a streamelést nyilván, mert biztos nagyon vicces. Hát nézd, amit mondtál, azzal abszolút egyet tudok élni, tehát egyet is tudok érteni. Tényleg, ha így egy könnyen hozzáférhető, beépített ilyen fapados streamer programot kap, mondjuk a Battle.net, amivel azért nagyon sok user él nap mint nap, és tud akár streamelni így contentet, akkor érezhetően úgy még alább fog szállni a streamelt content nívója, mert ugye a mennyiség kontra minőség probléma az előkerül. Az nagyon jó. Igen. Meg hát tényleg olyan kevés 8-12 éves streamer van az interneten, kell pár, igen. Egyébként a Blizzard hála az égnek ezeket nem szabadítja el nagyon gyorsan, mert a játékok drágák. Igen. Viszont annyit a másik oldalról hozzátennék, hogyha valakinek tényleg nincsenek elvárásai, és csak úgy kiraknak kontentet az internetre, ami történetesen Blizzard, én életemben nem streameltem Facebookra, nem is tudom, hogy lehet, nem is vagyok még rá kíváncsi különösebben, de ez az alkalmazás... Hogy streameltél Facebookra? Igen, de ez az alkalmazás egy csettintésre ezt nekem lehetővé tette, és kipróbáltam, működik, ha valaki ott szeretné nézni, nem zavarja, hogy ilyen hótratyi az egész, nem is nagyon fordítok külön figyelmet arra, hogy mit mondok, meg hogy mondok, meg folyamatosan beszél. Ráadásul, mert nem fektettél erőt abba, hogy elindítsd a streamet, nem fektetsz erőt abba se, hogy fenntartsd a streamet, mert hát ez így csak történik. De nekem ez egy ilyen teszt, és hogyha valakit érdekel, akkor ott van, azt nézze. De tehát ebből a szempontból viszont jó. De minden más tekintetben abban egyet tudok érteni, hogy ez tényleg csak így elárasztja a low quality content-tel az internetet, amire alapból sem biztos, hogy akkora nagy igény van már. De aztán ki tudja. Tényleg. Igen, de azért, hogyha azt hiszed, hogy bárki, akinek mondjuk van egy számosítható Facebook követő bázisa, és játszik a játékkal, és egyszer csak meglátja ezt a funkciót, hogy úristen, most akkor élőben fogok játszani. Nyilván nem lesz olyan, mint a streamerek, meg akik tényleg ezzel foglalkoznak akár évek óta, de értem, hogy ezzel amúgy hosszú távon mi a probléma, csak szerintem ez mégiscsak egy jó lehetőség azoknak az embereknek, akik technológiailag nem rendelkeznek olyan tudással. Hát vagy eddig leszarták, hogy Facebookon streameljenek, mint például én, és akkor ezzel most kicsit kipróbálta, hogy milyen lehet az, anélkül, hogy különösebben utána kellett volna járnia, vagy komolyabb energiát belefektetnie, csak le kellett nyomnom egy Ctrl+F1-et, miközben megy a játék a Battle.net klienssel, és kész. Nekem ezt mondom, ez egy ilyen teszt volt. Mit akartam még mondani. Több függetlenül, amúgy én vagyok az az ember, aki a leginkább aggódik attól, hogy mennyire ömlik a szar itt az interneten, meg a különböző social media oldalakon. De hogy ez nem az ilyen alkalmazások hibája, mert ezeknek csak elő kéne segítenie a minőségi content. Nem, tehát gyakorlatban nem ezt csinálja. Nekem ez az elsődleges probléma igazából vele. Az is zavar, hogy egy csomó ember hozzájut az, hogy tudjon streamelni, anélkül, hogy munkát fektetnek benne. De ez, amit Csonti kimondott, hogy nem is ő se fektetett igazán bele, tehát, hogy még azokból, akik egyébként tartalomgyártók, még azokból is kihoz egy ilyen könnyebb mentalitást, ami miatt nyilván emiatt nem streamelek non-stop, mert hogy nekem van egy határ, hogy mi az, amit streamelek, és mi az, amit nem, és ha csak simán játszom, azt azért nem streamelek, mert olyankor káromkodom néha. Nyilván nem káromkodom végig az egészet, de káromkodom én is, és káromkodom, de mindegy, ez egy mentalitás. De csak így pötször így elindítod, akkor ezek a falak leépülnek. Ha nem fektetsz munkát abba, hogy ez elindulhasson, akkor a saját megbecsülésedet húzod ki belőle. És ha te nem becsülöd meg a saját kontentedet, akkor ki fogja? Hozzátenném, mert hogy... Mert mások aztán nem. A YouTube csatornámra nem streamelnék, csak így adhok vele. Tehát arra én is úgy felkészülnék mentálisan. Jó, de miért mentálisan. Most mennyi erőt fektet bele abba valaki, hogy leül a kamera elé, aztán vágatlanul feltölti? Tehát ezek a lehetőségek mindenki előtt ott állnak. Én azt várom, hogy eljön az a pillanat, amikor annyi minőségtelen szar van, hogy elkezdődik végre a kiválasztódási folyamat. De valamint, hogy visszatérve, ez bárki meg tudja csinálni, de nem tolja az arcodba, hogy itt a lehetőség, és nyom meg ezt a gombot, hogy rögtön menjél élőbe. Egyébként, de egyébként, egy kicsit visszatérve, Viki, amit mondtál, én nekem konkrétan abban, hogy leüljek egy kamera elé, és vágatlanul beszéljek, abban cefet sok munkám volt. Tehát, hogy mindenki világéletében azt hitte, hogy azért nem vágok, mert iszonyatosan lusta vagyok. Ennek köszönhetően a videó felvételeim 2 naposra nyúltak. Mert addig vettem föl, ameddig nem voltam elégedett a végeredménnyel vágatlanul. De a Viki nem erre gondolt. És konkrétan ez volt, nem egyszer, az én esetemben nem egyszer volt olyan, hogy egy 45 perces videótnál nem tetszett az elköszönés. És kidobtam. Ismerős. Jó, eddig is tudtuk, hogy nem vagy százas, de hogy nyilván nem ezekről van szó. Hanem azokról, akiknek egy videó felvétele, megvágása, feltöltése, metaadatok, stb. 20 percet vesz igénybe összesen. De legalább, mert mint hogy... Akkor is lehet, mert igen, egy 20 perces igen, videóban is lehet összeszedetten értelmesen beszélni. Ne, tökre értem. És az na egy, pont ez az, pont ez az, hogy nem az a lényeg, hogy könnyű elkészíteni. Hanem az a lényeg... De az se könnyű elkészíteni, hogy te értelmesen és összeszedetten tudj beszélni, ha csak 20 perc is, tehát hogy... De az már, nem a technológia része, hanem az már a te részed. De ha meg tehát, te magadra annyit, akkor a technológiára is adhatsz annyit. Hogy ezt minél könnyebben meg tud csinálni. De azzal, hogyha ez könnyű, egyébként YouTube-ra szerintem feltölteni nem feltétlenül könnyű. Mármint, hogy hogy nyilván könnyű, ha csak így beírogatsz meg mindent, de hogy... Igen, oda azért. De mondjuk egy, tehát hogyha nagyon szigorúak vagyunk, akkor egy stream összeállításának a nehézségi szintje az nem sokkal emelkedik felül azon, hogy belássa az ember, hogy nem kell megfúrni az iPhone-ját. Mert itt abban az esetben, ha valaki ezzel akar foglalkozni egy icipicit is, akkor az első lépés az, hogy utána olvas, hogy mit használjak streamelni. Az első, tehát az OBS, jó, rákat. Tehát, hogy ez ilyen, kivesszük a gondolkodást részt, és nem azt a részt vesszük ki, amit ki kéne. Ki kéne venni a technikai nehézségeket, ki kéne venni azt, hogy dolgok nem működnek, na, azt nagyon ki kéne, azt nagyon adnám. Forza Horizon. Szóval ki kéne venni egy csomó aspektusát ennek a dolognak, de nem azt a részét, ami miatt neked kialakul a saját megbecsülésed legalább a tartalmad iránt. Én nem feltétlenül gondolom, hogy ez megbecsülés kérdése. Vagy inkább nem mindenkinél jön ez a problematika elő. Meg én tényleg azt érzem, hogy aki úgy gondolja, hogy mondani valója van, és ezt akármilyen formában meg szeretné osztani egy közönséggel, akkor az rá fog keresni, hogy ezt hogy kell megcsinálni, mert ő neki ez a célja, de hogyha csak úgy... Nem fog rá keresni, a saját Facebookjára fog streamelni Overwatch-ot. De ezt mondom, tehát hogyha ott van a lehetőség, akkor az orrába tolja, és... Tehát azt mondom, hogy ha ezt meg az orrába tolják, akkor ezt akárki csinálni fogja. De hogyha valaki meg tényleg olyat szeretne gyártani, minek mondani valója van, és nem áll elé ez a lehetőség, hogy egy gombbal megcsinálja, akkor ő az, aki rá fog keresni, és ez legalább egy, még ha nem is feltétlenül a legjobb, de hogy legalább egy szűrő arra, hogy tényleg valami minőségű kontent kerüljön fel. Lehet más... még egy kérdésem? Igen. Csonti, nálad miben más a Facebook felületed, és miben más a YouTube? Miből ered az, hogy más, nem az, hogy miben más? Miből ered az, hogy másokat? Egy, a követettség. Kettő, a Facebookra kicsit szabadosabban szoktam kiposztolni kontentet, és három, úgy vagyok vele, hogy ha most oda csinálok egy ilyen ad-hoc streamet, amit nem tennék ki mondjuk a YouTube-ra, mert mondjuk oda tényleg én is szeretek így mentálisan legalább felkészülni, tehát akkor ott tényleg úgy csinálom meg a streamet, mint mondjuk a Cubecast-et is próbálom, hogy így normálisan kezdődjön el, legyen egy eleje, közepe, vége, és ugyanúgy próbálom folyamatosan pörgetni a szavakat, ne legyen lehetőleg egy üres 10 másodperc, amikor nem beszélek valamiről, vagy nem adok át valami tartalmat. Na, ez meg csak olyan, hogy leülök este 10:30-kor, tudom, hogy a kutya se fogja már akkor nézni, és akkor így vovozok, és akkor így, már hát Ctrl+F1, és akkor menjen ki content, és megnézzük, mi lesz. Igen, ez nekem egy ilyen teszt. Ez egy streamnek, egyébként egy streamnek ez teljesen elfogadható indok, hogy megnézzük, mi lesz, de ha mondjuk ha kevés embernek gyártunk tartalmat, akkor miért figyelünk rá oda jó, kevésbé, mintha... De ez egy ilyen családiasabb a részemről, és egyébként a statisztikák alapján... Ezért úgy érzed, hogy minél többen nézik, annál nagyobb súlya van, annál nagyobb hatást keltesz. Igen, és egyébként nem, mert ez egy ilyen érdekes dolog, de ha én hiszek abban továbbra is, hogyha ugyanezt tolnám ki YouTube-ra, akkor se lenne nagy negatív visszhangja, és akkor se néznék meg kevesebben sokkal. Nem, de valamiért mégse teszed meg, és Facebookra meg mégis megteszed. Igen, mert én teljesen más irányvonalat szaptam meg így a csatornámnak, amiben jelenleg nem illeszkedik be az, hogy én 2 órán keresztül hetente akár 2-3-szor is azt streameljem, hogy a WoW-ban tigriseket meg malacokat ölök az erdőben. Ezt megértem, ez totál meg. De Facebook ez a különbség a két platform között, míg a YouTube-on műsort szerkesztesz, addig a Facebooknak az algoritmusából meg az egész szerkezetéből adódóan oda csak így felhánysz dolgokat. Igen, és a Facebook az igazándiból szereti is ezeket, én azt vettem észre, mert kicsit megfordítanám más aspektusból, és megnézve a dolgot, ezek a kontentek konkrétan 3-4-szer annyi elérés produkáltak, mint bármilyen más posztom átlagosan nézve, és az aktivitás alattuk is sokkal nagyobb. Tehát én nekem már csak ezért is megérte a dolog, mert sokkal több emberhez jutott el az, hogy létezik olyan, hogy Csonti Gaming, ami tekintve azt, hogy a Facebook direkt lebutítja azt, hogy a lájkolóidhoz ne jusson el a kontented, ha csak nem fizetsz érte, ezért ez egy elég jó dolog. A másik dolog, hogy a Blizzard szempontjából ez meg különösen jó dolog, hiszen előjárasztják a Facebookot a Legion-ös meg egyéb Blizzardos kontentek, és ez nekik abszolút sok megéri. Sok baráti kapcsolatom szűnt meg emiatt, és nem vagyok vele egyedül. Beszéltem pár emberrel, akik hasonló cipőben jártak. ugyanazokkal az ominózus emberekkel. és végre itt volt az ideje, hogy csökkenjen a barátaim száma. Úgy éreztem egyébként is már, hogy túl sok. Ja, de ez a Blizzardnak, ha úgy veszük, ez nagyon jó marketing. A Blizzard az egyetlen résztvevő ebben az egészben, akit értek. Se a nézőt, se a content creator. A Blizzard az egyetlen, akit értek ebben. Még talán a Facebookot sem. Jó, nézd. Mondjad. Egyébként tudod, hogy azért van rá te ennyi néző, meg ennyi engagement, mert mivel éppen most az élő videó, ami nagyon pörög a Facebookon, azért az algoritmus mindig azt rakja előre. Tehát, hogy amikor a videó volt, akkor a videó volt előtte, amikor a kép, akkor kép. Tehát, hogy emlékszem, hogy egy másfél-két évvel ezelőtt, ha egy posztodhoz képet csatoltál, akkor úristen, az volt mindenhol legelőtt. Szóval nem baj, én ezt a hullámot meglovagolom. A YouTube streamelésért 80-20%-ba osztották a bevételt, nem 70-30-ban. Mert szerették volna, hogy elkezdjek YouTube-ra streamelni. Behúztál masinima, szóval, de hogy ez ugyanaz, egyszerűen promotálják az új funkciót. Mindegy, egyszer majd én is streamelek Facebookra. Majd ha fölülemelkedem az összes szerkesztetlenségi problémán. És fogsz benne káromkodni? Nem. Nem azt mondta, hogy minőségtelen lesz, csak hogy streamelni fog. Egyébként erről most vitatkozhatunk, hogy ez hatalmas lépése vagy nem, de már nem szólok rá a streamer társaimra azonnal, ha káromkodnak egyet véletlenül, ami nem ilyen nagyon-nagyon-nagyon vészes. Wow. Sőt, egy másik csatornára rögzítettünk videót, ahol nagyon csúnya káromkodások hangoztak el, és nem küldtem az anyába a kommentet. Ajaj. Változnak az idők. Annyira nem, hogy jó ötletnek tartsak egy instant stream gombot. Annak ellenére, hogy technológiailag viszont nagyon király, amit emögé raktak. Tehát ugye ez nagyon király, hogy ha bevállalnak egy ilyet, hogy bárki streamelhet instant Facebookra, akkor ott valószínűleg egy nagyon csúnya hardware optimalizálás van a háttérben, amivel nagyon jól megoldják ezt a dolgot. Amit viszont nagyon adok. Azt javítsuk. A streameknek a technológiai hátterét, azt javítsuk, mert nagyon sokat kell még rajta javítani. Nagyon rossz. Bizonyos esetekben. Végére értünk ennek a témának. Valaki játszott még valamivel? Onnan jutottunk el ide egyébként? Igen. A Legion-től jutottunk el ide. Játszottam dolgokat, de egyik se tud automatikusan streamelni. Akkor van is érdekes. Szóval, ha már viszont az automatikus streamelésről beszélünk, játszottam Forza Horizont, ami egy nagyon szép, nagyon aranyos játék, nektek már beséltem a dolgokat, tényleg nagyon szép. Egy Forzát se élveztem eddig életemben, egy Forzát se streamelt. Szóval, Viki rákérdezett, hogy te játszottál a Horizonnel? Igen. És tényleg vannak benne magas robot zsiráfok? Láttam, hogy mi? Igazából nem is értettem a kérdést, de aztán meglett. Nem, nincsenek benne magas robot zsiráfok. Ez nem az a Horizon. Igen. Szóval a Forza Horizonnel nagyon komoly technikai gondjaim voltak, ugyanis a Microsoft nagyon kemény munkát tesz abba, hogy a Forza Horizonnel nagyon komoly gondok legyenek. Sikerült most Good Like-ot végig asszisztálnom. Ó, ez pont jó, itt fog kifagyni. Ja, várjál, nem nézem a streamet. Pont itt fog majd kifagyni. De ez lehet, hogy már kivágja a videóból. Nem tudom, hogy ez hogy jelenik meg. Vagy lehet, hogy ez nem az a kör. Szóval most Good Like-nak sikerült a kezét fogni, és végigvezetni azon, hogy mi történik akkor, amikor a Forza Horizon éppen úgy dönt, hogy ő nem szeretne számítógépes játékmódjára viselkedni. Ugyanis nem viselkedik. Nem jelenik meg a hangkeverőben, nem jelenik meg a game capture funkciókban, a monitor capture-t is letiltja, nem nyílik meg full screenben, utólag dönt úgy, hogy lehet, hogy átlép full screenbe. Az a helyzet, hogy valószínűleg egy emulátort futtatnak, és az emulátor futtatja az Xbox-os játékot. És nem pedig megírták PC-re is. Nyilván ezt sejtettük, hogy nem fogják megírni PC-re, azonban ez az emulátor, ez nagyon fura dolgokat csinál. Nagyon-nagyon fura dolgokat csinál. De a játék egyébként tök szórakoztató, és nálam fut is rendesen, csak ezt nem tudtam megmutatni a világnak. itt ez lehet vitatkozni azon, hogy akkor ez mennyiben kvalitív, mint az, hogyha csak megnyomok egy gombot. Igen, tudom, én is látom a problémát. Szóval játszottam ezzel a játékkal. Ezen kívül nagyon-nagyon keveset, mert ezt egyedül nem lehet játszani, játszottam egy Can Drive This nevezetű játékkal. Játszottál vele? Elindítottam, hogy megnézzem, hogy osztott képernyőn fut-e, igen. És játszottam vele valamennyit, de ezt egyedül nem lehet játszani. Már egész messzire eljutottam, de nagyon-nagyon nehéz. Szóval ez a játék, mint néz ki, ez egy osztott képernyős játék. Ketten játszák, az egyik billentyűzet autót, a másik egérrel pakolgat pályaelemeket, és az... Ez mennyire jó! Elindult a laptop. De ott van a földön. Na mindjárt. Így jönnek itt sorba, ugyanúgy, mint mondjuk a Tetrisnél jöttek így a dolgok, amiket neked így el kell ugye helyezgetned. Itt is jönnek itt sorba ilyen elemek, irányba kell fordítanod, ha kanyarodó elemek, meg ilyenek. És a másik meg csak vezet, és így megjelennek így előtte így a tereptárgyak, és akkor próbál alkalmazkodni, és próbál a lehető leggyorsabban menni, mert azt hiszem, hogy ha nem mozog 5 másodpercig, akkor meghal. Ez biztos, tehát olyan nincs, hogy megvárod, hogy a másik játékos majd csinál valamit. Olyan rendszeresen előfordul, hogy lerak egy ilyen elemet, akkor, amikor te már így kiugrattál, gyakorlatilag így a másik elemről, és így akkor így berakja egy alád, és akkor így az autó így felpattan, meg ilyenek. Szóval ez egy ilyen fun party game-nek tűnik nekem, amiről majd videót fogok rögzíteni, mert ez streamben nem adja annyira, ez majd valószínűleg egy vágott üvöltözés videó formájában fog kikerülni a csatornára. És elég fun. Ez volt még, illetve nem nagyon volt más. Don't Starve Together-öztünk megint, de én ennyivel tudtam most játszani. Ja, meg a Pro Evolution Soccerrel. Ja, tényleg, jaj, a szerencsétlenkedtetek. Az annyira gyönyörű, hogy a Konami megcsinálta, hogy a tavalyi Pro Evolution Soccer-es fiaskó után megint a PC-s verzióra egy downgraded verziót rakott ki, míg a konzolos az meg egy jobb verzió. A játék kifejezetten csúnya PC-n, olyannyira, hogy a második videó felvétel előtt azért nekiültem ellenőrizni, hogy vajon fel van-e véve a grafikus. Mert ezt nem az én számítógépen futtattam, az Dave számítógépen futtattuk, és az köztudottan elöregedett már bizonyos aspektusaiban. De hála az égnek, nem ebben. Ja, annyira nem. Én megtaláltam azzal a játékkal kapcsolatban, egyáltalán nem vagyok célközönség, de megtaláltam azt a formát, ahogy engem tudott szórakoztatni, úgyhogy igazából szerintem mint ilyen teljesen rendben van. Tehát igazából leültünk délvel és szerencsétlenket. Ja, egy haver és némi alkohol. Úgy bármi egy haver és igazából az alkohol nélkül történt. Ha lett volna alkohol, akkor ez talán ez még feldobta volna. Az plusz százalékokat jelent egy értékelésben. Ez a setup. És a játékban biztos. De egyébként, de igen. Így ebben a formában élveztem. Fölösleges lenne tagadni, hogy ez egy fizetett deal volt, és azt is, hogy elképzelhető, hogy nem veszem elő soha többet a játékot, de az a baj, hogy ugyanezt elmondhatom azokra a játékokra is, amiket konkrétan elő akarnék venni. Mert de azokat sem veszem újra elő, tehát eléggé meglepő lenne, ha pont a Pest venném elő, amit nem vagyok a célközönsége. De helyette játszhatnék mondjuk Scrap Mechanicot, mert azt meg tökre szeretném hetek óta elővenni. Ja, illetve még egy játékkal játszottam, ami szintén abszolút nem új. Az Euro Truck Simulator 2-vel. Méghozzá is akárhogy, hanem multiplayerben. Van multiplayer? Ez egy mod. Nincs benne forgalom, de nem is nagyon kell, mert legalább 40 néző csatlakozott ez a konvolyhoz, amiben mentünk. Én próbáltam dolgokat szállítani helyekre, a többiek nem is nagyon zavartották magukat. Én próbáltam Kressz szerint közlekedni, a többiek nem is nagyon zavartották magukat. Illetve rendszeresen volt olyan, hogy így eltévedtem. És olyankor megpróbáltam úgy visszafordulni, hogy közben a többi kamion megpróbált így szétmenni, és ilyenkor ugye lehet ütközni, és akkor kárt ütsz az autódba, úgyhogy egy ideig használtam a saját kamionomat, aztán tovább nem, mert annyira mínuszban voltam, hogy többet nem tudtam volna megjavítani. És aztán jöttek az igazán kemény dolgok, mert jöttek játékok, akik játékosok, akik konkrétan vagy azért érkeztek, hogy előttem menjenek, és a nevükben szereplő linket reklámozzák, Igen. Vagy azért jöttek, hogy fellakjanak. Tehát itt például ez a narancssárga kamion, amit láttok így elmenni mellettem, az nem biztos, hogy az, de egy ugyanolyan narancssárga kamion többször szánt szándékkal is direktbe, telibe nekem zúzott. Illetve volt olyan, hogy kényelmes 90-es tempónál tempomattal mentem az autópályán, éppen nem tudom, Budapestről Bratislavába tartottam valahova. Pozsony. És állt egy kamion az út szélén, várta, hogy megérkezzek, és amikor közel voltam, akkor így begurult elém, és így elzárta az utat. Szóval a nézők, azok mindent megtettek, hogy rendkívül fun legyen ez a stream, a játék is, mert kifrizelt, meg kikresselt jó párszor, úgyhogy az eleje az nem volt annyira zökkenőmentes, illetve én is, ugyanis teljesen tehetségtelen vagyok a kamionvezetésben, és rendszeresen felborultam önerőből, illetve rendszeresen segítettek a felborulásban, és olyankor meg csapatmunkában borultunk fel. És akkor Joe-val játszottam együtt, akivel így együtt szállítgattuk, és akkor próbáltuk így együtt egy helyen tartani magunkat. Volt egy streamnek egy része, amikor halálra ítéltem egy Skodást, egy kis személyautóval mentem, ami szintén csak modban létezik, oldalról direkt belém jött, és felborított ennyi igazából, és onnantól kezdve legalább 20 percen keresztül így mentek el mellettem a kamionok, és így lehetett látni, hogy így lendületből csapódnak nekik. Tehát amikor így 130-al megérkezik egy kamion az autópályán, és fékezés nélkül belezúz az út közepén álló Skodába. Sajnos nincs nagyon jó törésmodellje a játéknak, úgyhogy ezt nem lehetett igazán élvezni. És aztán pedig megérkezett egy halomkamion, és így körbeállták így a Skodát, és így leterelték az ne baszakodj a kamionosokkal! Igen, szóval nagyon-nagyon kemény volt, és egyébként van a játékban beépített voice chat, én ezt kikapcsoltam, de mielőtt kikapcsoltam volna, még a stream előtt, hallottam egy ilyen beszélgetést, hogy te jó ég, hát soha nem szokott ennyi ember lenni Budapest környékén, mi van itt? És erre válaszolnak, hogy stream lesz. És merre mentek? Hát azt még nem tudjuk, majd Sirius eldönti. De tényleg, tehát egy kicsit a stream vége felé kerültek el, akkor vannak olyan részek, ahol konkrétan egy kereszteződésen nem tudtam átjutni, mert mindenhol kamionok álltak, és ott kellett beparkolni, hogy leadhassam a terhet, amit vittem. És írtok ezzel a szokásos nyugalmammal így kurultam így előre, így próbáltam átsznikelni a kamionok között, de nem nagyon könnyű a kamionok között átsznikelni egy kamionnal. Úgyhogy ez egy rendkívül szórakoztató, majdnem 3 órás livestream lett egyébként. Majdnem 3 óráig csapattuk fel, de jobbra-balra Kelet-Európában. És aztán átmentünk egy olyan területre, ami nem DLC, mert mint ez kiderült, Magyarország az egy DLC amúgy. Mm-hmm. Úgy te, igen, az autós például az egyik, aki konkrétan belém zúzott. Szóval Magyarország az már egy DLC, és amikor átértünk a DLC határra, akkor még így csatlakozott így még 40 ember. Amikor így annyi kamion van, hogy és így volt, aki írta, hogy ő Észak-Európából jön, de ne aggódjak, 150-nel csapat az autópályán, és nem aludt 3 napja. Ilyen nagyon vad dolgok történtek nálad, most nézem a streamedet. Elég vad. Tehát egy ilyen tanker kamion így belevágódik a másikba. Ez a játék. Most meg már konkrétan olyan lett a feeling, mint a határátkelőn, tehát így állnak a kamionok hosszú sorban. Most így a streamben az a része, hogy elik a Skodát, illetve elik a Skodát. Fun. Kéne még ilyen szelíd motoros szimulátor, és akkor abszolút. Igen, és közben egyébként ilyen igazán nemes, igazán... Opa! Igazán meglepő arcok jelentek meg egyébként. Tehát, hogy a Film Killer, az nem tudom, nektek megvan-e, az így a játékban? Így beparkolt elém, így, vagy ez volt az accountjának a neve, vagy ő. De így egyszer csak így beparkoltam, és így, akkor erre a névre nem nézünk! És így finoman így arrébb húzom a kamerát, és nézem egy kicsit jobban a kormányt. Mert azért azt a tartalomgyártást nem preferálnám annyira reklámozni. Szóval ez egy kifejezetten fun stream volt egyébként, de nagyon fárasztó. Tehát annyira nagyon fárasztó, hogy ez valami hihetetlen. Nem is tudom, hogy fáradtam-e már le ennyire. Gondolom, utána levezetés gyanánt így becsappantál egy kombány mögé, és akkor kultiváltad a talajt. Elmentem overwatchozni. Vagy ez! Elmentem overwatchozni levezetésképpen. Levezetésképpen, mert miért ne lőjünk fejeket? Az a biztos mindig. Zen kamionozás után. Overwatch kompetitívre, úgyhogy... Én meg rá fogok, érzem. Nem kompetitív módon kaptam rá kompetitívre, tehát nem zavar, hogy az aranynak az alján vagyok. Egyre inkább. De sokkal jobban tetszik az Overwatch-ban, hogy van célja a játéknak, a kompetitíven játszol. Mert amúgy nincsen. Mert mint hogy amúgy így egyik megy egy kört, másik megy egy kört. De hogyha kompetitívbe játszol, akkor tényleg van egy döntő meccs utána, meg ilyenek. Úgyhogy még azzal játszottam sokat. Annyira nem sokat. Eleget. Meg videókat gyártottam. Dolgokról. Az a legjobb. Képzeld, hogyha nem dolgokról gyártanál videót. Az nagyon kíváncsi leszek, hogy mikor vágom meg a HoloLens videót. Minél hamarabb. Ámen. Legyen. Csak úgy mondom, hogy minél hamarabb. Van egyébként nálam kétszer egy órányi Don't Start Together is, amit úgy szintén meg kéne vágni, mint a Pest, és nem csak úgy, hogy az elejét és a végét. Úgyhogy valamikor lesz vágva. Bármi és játék? Közben... Ennyi. Bármi játék, Vikis, Simon? Nem nagyon vagy speciális. Minecrafton dolgozgatunk. Dolgozgattok? Majd lassan lesz content is, amikor úgy állnak a helyzetek, hogy lesz róla content is. Valamikor egyszer. Valamikor lesz. Igen, viszont most már egyre több ismerősöm elkezdett játszani, és most már úgy tényleg alakulnak a dolgok olyan irány felé, hogy ebből így... Mármint azokra az ismerősökre gondolsz, akik elkezdtek játszani, akiknek egyébként dolgozniuk kéne a projekten? Nem. Nem olyan ismerősök, akik csak így tesztelgetni, meg játszogatni. És amúgy a játékosok nagy részének így tetszik, miután ki lettek javítva a kezdeti hibák, úgyhogy reméljük, ha majd kikerül tartalom, és sokan jönnek, akkor továbbra is fog. Mi csinál? Semmi, csak benyugtam a nevét is, érted, hogy legyen. Meg fő reklámértéket. Jól van. Akkor szerintem beszéljünk a YouTube hőseiről, ami egy házmestereiről, kérlek. Oh, tényleg, házmester. Házmesternek hívják, azóta sokkal inkább kedvem van regisztrálni, mint előtt. Ja, de erre már mondtam nektek is hétvégén, hogy ez tényleg annyira jól illeszkedik a magyar valóságba. Tehát annak idején a házmesterek voltak ugye többnyire a besúgók, akkor most miért ne legyen magyarul házmester ez a YouTube író program? Mert egyébként erről lesz szó. Nem besúgókról van szó. Moderátor. Közösségi. A lényeg az, hogy a Google rájött, hogy sokkal hatékonyabb a különféle algoritmusok leprogramozásánál, hogyha húsfél embereket bíz meg ezzel a content moderálási feladattal ingyen. De mindenképpen költséghatékony. Az biztos, mert hogy ezek az emberek ingyen fogják ezt csinálni, illetve különféle szintek vannak, szám szerint 5, attól függően, hogy hány ilyen pontot szerzel. Na most a teljesség kedvéért a hős program lényege, ebbe így külön kell jelentkezni, amit így mindenki esetében elbírálnak. Van erre egy link, amit most így hirtelen nem fogok tudni betolni, de ha rákerestek, hogy YouTube Hero, akkor nagyon hamar rá fogtok találni. És... Ha rákerestetek rá, hogy YouTube házmester, ez nem az dobja. És engem az egészben az van a legjobban, hogy most mentem rá, hogy mik ezek a különböző levelek, és miért csak a második szinten van az, hogy exkluzív workshopon tanulhatsz ehhez kapcsolódó dolgokat? Mert a kulibunkát bárki csinálhassa, maximum nem hagyják jóvá, meg nem fogják levelkettesíteni. Ahhoz, hogy level kettesíteni. Legelje, ahhoz igazából nem kell olyan óriási. Igen. Bárki tudja, hogy az ember hogy gondolkodik, hogy éppen mit akar flagálni, meg mit nem. Én azért bedobom csetre. Tessék, ha valaki úgy érzi, hogy házmester, nem besúgó, segítség. Én jelentkeztem egyben. Na, de a lényeg, hogy jó, három dologgal lehet szint. Na, azért egy picit fiktív. Három dologgal lehet szintet lépni, vagy YouTube XP-t farmolni. Az első, hogyha bejelölsz, vagy jelentesz videókat, ahol nem olyan tartalom jelenik meg a videóban, ami annak így a YouTube tartalmi irányelvei szerint helye lenne. A második dolog, hogyha feliratokat készítesz, és itt, ha jól tudom, minden egyes mondat, jól lefordított mondatért kapsz pontot. Tehát nem az van, hogy mondjuk van egy 2 órás livestream, és akkor azt mind lefordítod, és akkor az 1 pont, és hogyha lefordítasz egy 1 perces videót, az is 1 pont, hanem itt mondatokat néz a rendszer. Ezt egyébként most megint megnéztem, nagyon sokat fejlesztettek ezen a feliratozós dolgon. Hát ha angolul beszélsz, akkor szinte... Csak néha hoz ki hülyeségeket. Igen, de nagyon jól feliratozza magától is a rendszer automatikusan többségében. Mármint, ha valaki anyanyelvi angolt beszél. Igen, anyanyelvi angolt. Mert utána problémák vannak. Még akkor is vannak vele problémák. Vannak hülyeségei, igen, elég gyakran, de hogy ugye az alapvető mondjuk szótárban szereplő szavakat azt egész gyakran eltalálja. Igen. Nekem nem ez a tapasztalatom, nem tudom, miről beszéltek. Én egy csomónál láttam már, ahol automatikus fordítás volt, és mert ugye láttad, hogy azokat a szavakat, amiket nem ért a fordító, az ilyen speciális, vagy akármilyen játékbeli kifejezéseket, azt hülyeségnek fordítottad, de hogy az alapvető szöveget egy csomószor tök jól eltalálja. Uh-huh. Én is megnéztem párat. Akkor más videókon próbálkozunk. Lehet. És a harmadik dolog, amivel még sok pontot lehet zsákolni, hogyha a YouTube fórumokon olyan segítő posztot teszel közzé, amit így az adott topikban a legjobbnak minősítenek a többiek, mert akkor azért 10 pont jár. Szóval és akkor azt mondod, hogy a YouTube a saját felületén nem fog előre jutni? Azt nem tudom. Vagy ők majd a fordításokkal kapnak pontokat. Az biztos, hogy ők nem akarnak nagyon dolgozni már ezekkel a dolgokkal. És az 5 szint, most azt így gyorsan, ha 10 pont alatt vagy, akkor ezek az alapvető moderálás, illetve alapvető ilyen közösségi funkcióid vannak, tehát tudsz fordításokat beküldeni, tudsz jelenteni videókat, és kapsz egy dashboardot. A 2. szint az 10-től 99 pontig terjed, itt jönnek a workshopok, tehát ilyen tananyagokat is biztosít neked a YouTube, hogy hogy lehetsz még okosabb kis házmester, és ilyen hangout hős, hero hangoutsokon is részt vehetsz, tehát ez már ilyen oktatás része. 100 és 400 pont között, és ez az, ami nagyon sok embernél kiakasztotta, vagy kiverte a barométert, lehet mess flagelni videókat, magyarán szólva akár 2-3 kattintással egész csatornákat jelenthetsz be a YouTube felé, amiket utána vagy lelőnek, vagy nem, illetve ipari házmester. Automatizálható. Már tehát ilyen kis motorizált, ilyen seprűs autóval, hogy nem pedig sepreget. Illetve a YouTube fórumokat is moderálhatod már. 4. szint az 400 és 1000 pont között helyezkedik el. Itt már előzetes betekintést kapsz a készülő új feature-ökbe, valamint direkt kontaktálhatsz a YouTube személyzettel. Tehát amiről így a legtöbb YouTube-os akár 10, akár 10 millió feliratkozója van, csak álmodik, hogy közvetlen Google kapcsolata legyen, az itt most megadatik ezeknek a szerencséseknek. És de akinek... most elvileg mindenkinek van. Elvileg. Mert gyakorlatilag te is beszéltél már YouTube-nál emberrel, nem? Egyszer talán kaptam a Mártától szerintem egy autó-e-mailt, de ebben nem mennék be, mert szerintem az csak egy ilyen sablon volt. Na mindegy. És az 5. szint, ott pedig konkrétan tesztelhetik az új funkciókat megjelenés előtt, és részt vehetnek egy külön hősöknek, házmestereknek fenntartott rendezvényen is. Szerintem szóljunk nekik, hogy van egy tankerhajón kölcsönben. De arról van szó, hogy csak gamer rendezvényeket lehet szervezni. Jó, mi csak azt szervezünk, de nekik így bérbe adjuk, és akkor így szervezhetnek oda így. Bérbe adjuk a hajót a rendezvényünk. És eskü nem takarítunk előtte. Na ja, szóval 5 szint moderálhatnak, és így első hallásra valószínűleg akár még több jogosultságot is kapnak, mint a tartalomgyártók. Főleg azért, mert ez egy új feature, és jobban rá fognak figyelni most a YouTube-nál is. Ezek azok a fajta jogosultságok, amiket kilóra nem gyűjtesz. Tehát, hogy csak azért nem akarsz egy admin lenni. Tehát, hogy videósként vannak jogosultságok, amik könnyebbé teszik az életed. Az, hogy adminolhatsz a YouTube fórumon, az nem, hogy könnyebbé nem teszi az életed, de rendkívül kellemetlen egy pillanat alatt. Tehát, hogy szerintem nem adnak semmi olyan jogosultságot. Jó az, hogy kipróbálhatsz új dolgokat, ez mindig tök fun. Hát meg a direct kontakt. Hát rosszak eleinte! Hát meg a direct kontakt a YouTube-ból, tehát pont a Buginak néztem meg a videóját. Hogy legyen direct kontaktod, most már elvileg minden, nem tudom hány száz feliratkozó felett mindenkinek van. Ha jól tudom, 100 000 az a feliratkozó. Attól függetlenül kim van ott a fülecske, és akkor két napon belül válaszolnak, de direkt kontakt csak a YouTube oldalai alapján 100 000 felett jár. De ettől függetlenül én megnéztem, hogy a Bugi mit reagált erre az egész YouTube-os hős programra, akinek már bőven 2 millió felett jár a feliratkozó száma, és azt mondta, hogy még őnek is sincsen direkt kontaktja, és csak neki is körülményes elintézni bármit. Ez egy ilyen nagyon fogalmi kérdés. Igen, hogy neki ez egy nagyon-nagyon... Tehát Bugi így elképzelte a direkt kontaktot, ahogy így Los Angelesben így bekocog az irodába. Hey, csávókám! Szóval az az ötletem, hogy mi lenne, ha van itt ez a srác, aki YouTube videókat csinál, de nagyon rosszak, töröljük már a csatornáját. Nyilván nem ez a direkt kontakt, ha össze kapsz a dashboardon egy gombot, amire 2-3 napon belül válaszol. Az pont ugyanaz, ami megvan, igen. Most attól még, hogy e-mailbe válaszolnak, és legtöbbször egyébként a válaszok az annyi, hogy egy help oldalról kimásolnak valamit, Ctrl-C, Ctrl-V, mert általában a kérdés annyit igényel, attól az még egy direkt support. Tehát, hogy most nyilván nem fogsz telefonszámot kapni. Na, az lenne nagyon vidám, így cseverésznétek így a YouTube kontaktoddal. Felvennének egy hatmindiait, és kapnák már felvettek a számot. De ahogy ez a rendszer egyébként jól működik, arról nem is beszélve, hogyha valaki meg partnercégnél van, akkor elvileg ott van direkt kontaktja a partnercégnél. Ami nyilván onnan tökett meg... egy hatalmas bukfenc bizonyos esetekben, de igen. Igen, de hogy hivatalosan meg amúgy ugye a partnercégnek van konkrét közvetlen kontaktja, és szólnak is érte, hogy velük keresztül kommunikál, de hogy ez meg... Tehát elvileg mindenkinek, aki számosítható tartalmat gyárt, annak van közvetlen kontaktja valahova. Nekem is van, pedig hány feliratkozom van, hülyeskedj már. Neked is kell lennie. Én csak azt tudom, hogy a support oldalon... Nekem a support oldalon kín van a link, és a szabályzat szerint én több mint jogosult vagyok arra, hogy e-mailben is kapjak supportot, de név szerint nincsen partner menedzserem. De nem is lesz név szerint. Hát pedig itt név szerint kapnak, legalábbis így ezt sugalja a szöveg. De mindegy, nem ez a lényeg. Nem. Úristen, mint Washington és Moszkva között ilyen forró lány, így felveszed, és azonnal válaszolnak a másik oldalon. Úristen, na ha az lenne, akkor lehet, hogy elkezdenék csatornákat bannolni, hogy legyen pontom. De azt jelenti, hogyha küldesz egy levelet ezen a kontaktformon keresztül, akkor fogsz kapni választ. E-mailben. És ez így működik. Fogsz kapni egyszer. Egyébként... Ilyenkor benne mindig feltődik a kérdés, hogy neked például, mint videós, mi a rákra? Igen. Te YouTube-hoz. Miről akarsz beszélgetni? Hát néha, hogyha beüt a krak, az azért jól jöhet. Ugye, gyerekek, én nem tudom, mióta videózok, lassan 6 éve, de hogy még egyszer sétölt a krak. Hát ne is üssön. Egyszer, mert a masinima nem engedett el. Ne is üssön. Tehát ez olyan, mint a betegség, tehát, hogy amíg nincsen, addig nem értékeled azt, hogy mi az, amikor egészséges vagy, de hogyha lebetegszel, akkor egy kínszenvedés az élet. De mi volt olyan helyzet, amikor szükséged volt? Nekem hál' Istennek még semmi, de mit simán előfordul. Mert most a forró drótot nem nyomod meg hát azért, figyelj, mert nem indul el a stream. Hát figyelj, kijön egy új YouTube feature, és így hirtelen... Kijön egy új YouTube feature, vagy az új YouTube hősök egyszerűen kigyilkolják a fele tartalmadat, vagy csak a monetizálhatóságát a fele tartalmadnak. Mert mint érted így, I don't like this. De hogyha ilyen problémád van, akkor ott meg minden alkalommal az automatikusan megjelenik a felületen, és már küldhetsz is rá ilyen most mondom, nekem még nem volt ebből problémám, mert én ezeket intézem, de ha mondjuk olyan történik, hogy tudom én, valaki már így nagyon durván content ID-zza az egészet, és nem lehet ezzel a rendszerrel dűrőre jutni, vagy... Vagy bármit, de vannak trollok. Már például, hogy nagyon durván content ID-ztek, megoldották heteken belül. jó, mondjuk így elsődlegesen mondom, a nagy külföldieknél láttam ilyen példákat, amikor így nagyon kiakadtak valamin. Nem tudom, nem voltam az ő cipőjükben, de jó lesik az a tudat, hogyha lenne tényleg direkt kontaktja az embernek, és akkor két évente egyszer kelljen csak használnia. De hogy van? Ezért van. Az a kontakt, az gond, mondjuk, ezért van. Ha mondjuk két-három napon belül válaszolnak, a mostani, mint a Viki mondja, hogy ha elvileg van direkt kontakt, és két-három napon belül válaszolnak, akkor az úgy kb. Mindenre elég kell, hogy legyen. Na, arra nem, ha éppen megkelik a csatornádat, és látod, hogy törik lavítóit, arra mondjuk nem elég, de hogy amúgy ez így ritkán történik. De én nem tudom, hogy, tehát, hogy én nem félek attól, hogy most a kis Jancsikák hirtelen hatalmat kapnak, és elkezdik azt csinálni, amit a házmesterek csináltak, hogy mindenbe belekötnek, mert ettől független, ha nem támadható a tartalom, továbbiakban sem lesz támadható a tartalom. Nyilvánvalóan az eddig meg az előző streamer, amin jelen voltam, vagy jó pár előtte, mit tudom én, jó pár előtte, átbeszélt YouTube-os monetizációs megvonó szabályzattal, ha ezt összekötjük, akkor lehet már egy kicsit kellemetlenebb a dolog, de hogy... És pont ez ami még nagyon megosztja a dolgot, ugyanis nagyon sokan attól félnek, hogy nem a kis Jancsikák, akik így flag, flag, flag, flag, flag, köcsög, köcsög, flag, flag, köcsög, és így ezt fogják tolni, mert azokat a YouTube sem fogja valószínűleg annyira komolyan kezelni. Itt azokról az emberekről van szó, akik hót komolyan veszik az egészet, vagy akár azokról a pszichopata őrültekről, akik képesek magukat level 3-4-ig feltornászni, csak azért, hogy egy vagy kettő dedikált csatornát, akit szívből utálnak és el akarnak lehetetleníteni, beszívassanak. Soha nem fogja a YouTube jelen pillanatban is úgy működik, hogyha valaki azt mondja, hogy hét-e rosszat csináltál, akkor megjelenik egy értesítés, meg megjelenik, hogy mi történt, és ott lesz, hogy hé, valaki azt mondta, hogy rosszat csináltál, de hogyha szerinted nem így van, akkor ezt meg ezt csináld, és megnézzük. Jó, de jelen pillanatban ugye van most már ez a közösség irányelv, hogy nem lehet monetizálni olyan tartalmat, amiben mondjuk csúnya beszéd van, és akkor egy kedves level 4-es, 3-as híró elkezdi szépen a kedvenc akármelyik videósának így a tartalmait így rendes másodperci pontossággal így bejelenteni, hogy itt csúnya beszéd, itt csúnya beszéd, itt csúnya beszéd. És ez... van csúnya beszéd? Mert ebben az esetben a dolgát teszi. Igen. Ha nincs csúnya beszéd, akkor igen, de gondolj bele abba. Ha be van flagelve másodpercre, akkor biztos van ott egy magyarul tudó ember, aki ezt tudja. Igen, de figyelj, most pont az előbb emlegettél egy kedves YouTube által utált személyiséget. Ha ez például rámoccan az egészre, bár mondjuk őt lehet, hogy már ismerik annyian a Google-nál, hogy nem fogják hagyni neki, de ha egy hasonló karikatúra ember rámoccan erre az egészre, és elkezdi szépen itt akkurátosan bejelenteni, akkor... Leszedette Hörvinek 50 videóját, majd azok a videók visszakerültek, mert tök nem jogos volt, mivel leszedette őket. De itt nem fogja leszedetni őket, itt csak a bevételkeresést veszi el tőlük esetlegesen. Ez ugyanaz vissza fog kerülni. Ez most már ugyanúgy jelzi, mintha leszednék a videóidat, úgyhogy igazából ugyanúgy vissza tudod rakni a dolgot. Igen, én egyébként én nem tudom elképzelni, hogy a YouTube felhasználó számával egy embernek a riportjával bárki törődjön. Mert hogy az ötös szintű lacikáéval sem tudom elhinni, aki egyébként szóval egy ötös szintű varlok. Szóval már az ő esetében sem tudom elképzelni, hogy a YouTube röptében, amint így lerak egy zászlót, így azonnal odaforduljanak az autótúretek, és eliminálják a feltöltés zónáját is gyakorlatilag a földről. Tehát, hogy így persze, ha így elkezded gyűjtögetni a riportokat, akkor az úgy oké. De hogy meg egy bizonyos szint után, igen, fogja elég ember riportolni. Hát figyelj, nézzük akkor most, ott van a VR. Ők azért elég cifrán beszélnek a videó közben, és ha mondjuk valaki úgy gondolja, hogy ne legyen már annyira jó a dolguk, és reportoljuk az összes videókat csúnya beszéd miatt, és legalább ne keressenek vele pénzt, nem leszedeti, hanem az új hirdetőbarát policy alapján ne lehessen vele pénzt keresni, és megindokolja ezt a YouTube felé, ahogy te is mondtad, szabályosan jár el, szabályosan reportol, merő, jó akaratból, rossz akaratból, de... Teljesen, de nem, az, ez teljesen jogosan jár el. Igen. Jogos, hát jó, de ezt tartalomkészítői szemszögből nézve pedig egy irdó nagy szívás, mert ami eddig jó volt és működött, az most nem. Ami valakinek a játszóter és megmondja, hogy mik a szabályok, nem mehetsz be cipővel, meg nem vihetsz be fagyit. Akkor ha bemész cipővel és beviszel fagyit, szíve joga, hogy kidobjon a játszótérről. Igen, de itt az a probléma, hogy... a szabályokat azzal, hogy belépsz. Igen, de itt az a probléma, hogy itt retroaktívan megy nagyon sok minden. Tehát olyan videóid, amik évekig akár kim voltak gond nélkül, így eltűnnek. Ez meg azért nem probléma, mert egy, a videók nincs nem tűnnek el, a monetizációs vagy nem hoznak belétel. Eltűnhet, az se tűnik el örökre, azonban a régi videók monetizációjába már nem halsz bele. Tehát az, hogyha az, úgy megy visszafele ez a folyamat, hogy amikor elindul, egyébként innentől, mert kicsit nehéz így visszafelére hivatkozni, amikor így egy pretty nagy balhé volt a dologgal kapcsolatban, akkor egyszerűen az új videóidban módosítanod kell, és hozzá kell igazodnod ez a szabályzathoz. Mert most engem ezzel nem kell meggyőzni, én ezt tökéletesen értem, én itt csupán azt az esetet akarom felvázolni, hogy az a nagy veszélye, és attól félnek nagyon sokan, és szerintem teljesen jogosan, ha ezt így összekombináljuk a YouTube kritikusan kritikán aluli kommunikációs sémájával így a felhasználó és a partnerei felé, hogy itt nagyon sokan félnek attól, hogy nagy szívások várhatóak, és visszaélések. Amikre azért vannak példák. De az meg, hogy... tíz ember órákon, tehát hogy tényleg a hónapokon keresztül küzd azért, hogy csak feljusson hármas, vagy négyes, vagy ötös szintre azért, hogy beflegelhesse azt, akit utál, akkor az a 10 ember nem lesz elég konkluzív, mint ahhoz, hogy egy olyan kontentet letiltsanak, ami egyébként nem letiltásra való. És amelyiket meg tényleg le kéne tiltani, azt meg akkor is fogják flagálni annyian. Tehát én nem hiszem, hogy ezzel a rendszerrel nagyon vissza tudnának élni. Egyáltalán ez a... Tehát nincs olyan, hogy egyszer csak eltűnik a videód, vagy egyszer csak eltűnik a monetizáció, hanem értesít a rendszer. Te meg vered az asztalt, hogy ez hülyeség volt. Ők meg azt mondják, hogy ja, bocs. És igen, lehet, hogy veszítesz az első 3 nap a pénzkeresetet, de akkor már a múltkori beszélgetésnél tartunk, nem a YouTube hősöknél. Igen. Én nem, egyszerűen nem tudom elképzelni. Egyébként itt közben írják, hogy a VR-ral az a baj, hogy akkor fákjákkal mennek az utcára, nem misztifikáljátok túl ezt az online kötődés erejét, soha semmilyen esetben nem misztifikáljátok túl. De ez egy másik kérdés, nem csak a VR-ra, ez minden egyes csatornára igaz, hogy nem misztifikáljátok túl azokat a komment huszárokat, akik így írják, hogy mennyire nagyon szeretik az adott csatornát. Egy pillanatig nem dobnál ki a YouTube-ba tartalmukat már is. Jó, a másik része viszont, hogy valószínűleg a YouTube se hülye, és azokból a csatornákból, amikből neki is jelentős bevétele származik, valószínűleg ő sem fog egyből a delete gombra tapodni, még hogyha sok bejelentést kapod. De nem is, sosincs delete gomb! Nincs ilyen! Jó, akkor ne delete gomb, bármilyen gombos. De egyébként, Csonti, csak hogy lásd, mennyire nincs delete gomb. Ott van pont Bugi, akit ugye te mondasz példának. YouTube-tól teljesen függetlenül vesztette el a teljes csatornáját. Mert az ő oldaláról van delete gomb, és valaki felhekkelte, belépett, és törölte a csatornáját. Egy az egybe az egészet. Két napon belül visszaállítottak mindent. Mindent. Tehát feliratkozó számok, kommentek, nézettségek, videók, mindent visszaállítottak. Nincs. Tehát ez nem fog hirtelen, nem fogsz egyik nap felkelni arra, hogy nincsenek tovább videói. Persze, ez teljesen valós. Arra, igen, hogy a jövőben nem lehetnek ebben a stílusban tovább videóid, az viszont ez tényleg az, hogy egyszerűen vannak szabályok, ha azokat a szabályokat betartod, ha azokat a szabályokat nem tartod be, akkor valószínűleg arra játszottál, hogy magyarul úgyse veszi észre senki. Ha most lesz egy ilyen hírórendszer, akik közül egyébként valószínűleg nagyon sokan nem fogják riportolni a dolgot, mert most őszintén nem riportolhatsz káromkodás. A komment szekcióban abban sincs igazság, hogy ezek csak szavak, és az emberek káromkodnak, mert ezek nagyon komolyan befolyásolják a gyerekek beszédképességeit egyébként, és a koronatól kezdve ők abból építkeznek a továbbiakban lefelé, mindegy. Szóval ez sem igaz feltétlenül, de nyilvánvalóan nem ez a legközponti probléma. Viszont hogyha teszem azt, egy Hero Squad erre rááll, és ténylegesen riportolják ezeket a kontenteket, akkor teljesen szabályosan teszik meg. Ez most nem csak a VR-ra igaz, mindenkire igaz, aki egyébként nem tartja be. Ez ugyanúgy igaz rám is, mert az előző Minecraft streamben rettetően elrejtve, de politikáról beszéltem, ami pedig nem akáromkodós szakaszba, hanem egy másik szakaszába ugyanúgy illeszkedik a dolognak. És akkor innentől kezdve, ja, nem fogom azt mondani, hogy Trump egy idióta. Ha már politikailag nem vagyunk korrektek, akkor legyünk mind a két irányba nem korrektek. Na, most itt a delete gomb az csak, tehát mondtam egy szót, de a lényeg az, hogy rányomek egy gombra, de az tény és való, hogy mindent vissza tudnak hozni. Mert vannak biztonsági mentések. És az is igaz, hogy ez inkább csak kellemetlenségeket fog jelenteni nagyon sok videósnak esetlegesen, mint sem, hogy a csatornájuk végét. De, mint olyan, ez így benne van a pakliban. Viszont, ami a jó oldala az egésznek, és remélhetőleg inkább ebből fognak példákkal dobálózni majd pár hónapon belül, hogy be tudnak adni fordításokat. Teszem azt, a kis magyar videóinkat valakik elkezdik szépen lefordítgatni angolra, ezt mi a mi oldalunkon jóvá hagyhatjuk, hogyha mégiscsak olyanokat írnak be végig, hogy kabbe, meg fuck off, meg ilyenek, tehát hogy ezt a videós oldalra is jóvá lehet hagyni a fordításokat, de mondjuk így a videóinkat kedves, ráérő, unatkozó, lelkes emberek így elkezdik lefordítani, pusztán jó szándékból, vagy csak azért, mert nem látok realitást benne, igen. De nagyon jó szándékúak a nézőink, legalábbis az enyémek, igen. Ha valaki nagyon fel akar jutni kettes szintre, akkor majd 10 mondatot lefordít egy random videóból, de nem hiszem, hogy sokkal tovább fog menni ez a funkció. De a lényeg az, hogy így akár a leglehetetlenebb nyelvek is elérhetővé válnak. Más azért nyelveket beszélünk számára. Indonézre lefordítani a streameket azért így... Hát figyelj, ha valakik nagyobb bennőek akarnak lenni, akkor lefordítanak egy fullos CubeCast adást, és akkor onnantól kezdve már megvan a level 5 is szerintem nekik. Igen, én ezt a caption-t, ezt a tényleg caption-es dolgot azért nem értem, mert hogy igazából te sem sok videót néznél meg, ami mondjuk fenn van kínaiul, és mondjuk magyarul feliratozva lenne. Nem olyan biztos. Nem olyan biztos. Sok olyan van, amit nem találsz meg alapból angolul. De mondjuk ezt olyan szempontból jó szerintem, hogy tényleg az angol kontentet lehet fordítani egy csomó nyelvre. Hát figyelj, én most nézem az új Dragon Ball szériát, minden vagy vasárnap hajnalban japán nyelven elérhető, és hát abból nem, igen, japán, igen, csak én abból egy szót sem értek, és akkor egy pár órán belül megvan az angol fordítás, és nagyon sokszor azt ilyen YouTube capture-ös funkcióval rakják ki az angol fordítást, az eredeti japán videó alá. Ezt mondjuk már az, hogy maga a content fenn van a YouTube-on is már kérdőjeles, ugye, mert ez valószínűleg nem tiszta így. Mindenesetre én ott meg tudom nézni, és így a YouTube-os fordítóval van lefordítva angolra. És így már tök hasznos volt a funkció nekem. De most nem muszáj Dragon Ball-ba vagy ilyen animékbe gondolkodni. Bármilyen olyan idegen nyelvű content, amit nem értesz, és valószínűleg a felhasználók java sem érti, de valaki veszi a fáradtságot és lefordítja rendesen, akkor így elérhetővé válik. És lehet, hogy tök sok quality content van mondjuk Tadzsikisztánból. Most mondtam valamit. Amit soha nem néznél meg, mert nem értesz belőle egy mondatot sem. Tadzsikisztán nem tartalomgyártó ország. Egyébként Magyarország sem tartalomgyártó ország. Vannak országok, amik tartalmat gyártanak, és vannak országok, amik átveszik azt. Ezt egyébként egyszerűen tiszteletbe kell tartani. Nem hiszem, hogy Tadzsikisztán tartalomgyártó, de bár csak azért sem, mert bár egyébként lehet, hogy valamiben élben járnak, tehát valami kutatásban onnan publikálnak mindent, de azok alapból angolul mennek. Szerintem ez viszonylag garantáltan az angol nyelv a húzó a tartalomgyártás esetén. Jó, most ne akadjunk le a Tadzsikisztánnál, de... Nem, igen. Ezért mondtam Magyarországot is, tehát hogy lehet tudni... Akár Magyarország, Románia, bármi. Folyik a tartalom. Bármi. A lényeg, hogyha találsz valami quality contentet, amit megnéznél, de nem értesz, akkor így lehet esélyed lesz. A gulyásfődő tutoriában lehet, hogy egyediek vagyunk, de hogy amúgy... De na, szóval, hogy ez a hősrendszer egy ilyen kétélű dolog, jelen pillanatban. De valószínűleg úgyse nagyon fogja használni senki. Így van! A konklúzióhoz eljutok. Megyek is jelentkezek Hírónak, eljutok ötös szintre, és csonti csatornáját tönkreteszem. Még mielőtt egyébként konkurenciával nőne. Szegény Viki, hány ideg összeroppanást kaptál az elmúlt 20 percben miattam? Ötös szintre jutottál már. Ötös szintűt. De nyugodtan szólj hozzá. De én nem akarom kirúgatni, de csontikusatornáját hogy teszem tönkre máshogy? Ez az. Beflegeled úgy, hogy nem vagy híró. Beépülök egy podcastjébe, és onnan fogom fúrni. Ez nagyon jó taktika. Látod, mennyi időt és energiát fektettél bele, hogy mindig itt először, legyen. Először beépülsz. Beépítem az admin csapatomat is. Oh. Gyakorlatilag az alapoktól indíthatjuk. Ovét. Ovét. Egyébként lenne még egy srác, aki tudnék ajánlani adminnak. Na mindegy! Tomi 2200. Ja, őt én is. És nálam igen, rendben. És ő fogja hozni a nagy piros gombot, aminek a megnyomásával törlik az összes videódat. Így van. Is. Visszaállíthatatlan. Az összes videódat is. Sőt, azzal a nagy piros gombbal beküldi a kis mexikai bevándorlókat, és lemágnesezik így a szervergépeken azokat a drive-okat, amin a te videóidat tárolják. Az a baj, túlságosan megakadtok olyan dolgokon, hogy azt mondom, hogy delet, pedig nem az a lényeg, hanem az, hogy egy gomb. Én értem azt az egy gomb, csak nem annyira mindegy, hogy mit csinál az az egy gomb, illetve nem egy gomb, mert igazából így nagyon sok, mert hogy így sok ember riportolja, és akkor így érted. Szóval értem. Meg ők csak riportolnak, nem törölnek. Ezt én is ne, tudom. Ne, levertem az ő az összes Lego figurát, ez azt. Ez egy fél osztag, birodalmi rohamosztag. Játszottál stream előtt? Nem, ezek az asztalom díszei. Ne. Szerinted nem király, de hogy nem király. Elég királyak. Felégethetném Csantér csatornáját. De jobb hagyom. És akkor kipróbálnám először, hogy működik-e az a direkt kontakt gombocskám. Egyébként én nagyon szeretnék csinálni egyszer egy játékot, ami egy apokaliptikus világban játszódna, és azért így végig kéne küzdened magad, és így mennél előre, mert valakivel mész, aki így nagyon mondja, hogy ezt meg kell csinálnunk, ezt meg kell, csak segíts végig, vagy valami ilyes, mindegy. Az a lényeg, hogy egy nagyon céltatosan mész, és a végén így megvan az, hogy miket kell vinned magaddal, amiket útközben össze kell szedned, ilyen például a benzin, és akkor megérkeznél a YouTube központba, és a benzinnel felöntenéd az elektromos generátort, amit beröffentenél, és még utoljára megnézhetnél egy YouTube videót, ami a kedvenced volt régen. Ez mennyire elképesztően király lenne már. És mennyire fogsz röhögni, hogyha 3 nap múlva megjelenik a PewDiePie játéka, és ez benne van. Teljesen okés leszek vele. Nem a bevételekre szomjazom, hanem az élményre. Ahogy így odamész, beröffented a kis agregátort, és odamész, és így elindul a nyánket. Kifédel így a játék, és így minden helyre rázódott a világban. Na mindegy. Most megöltem ezzel a beszélgetést? For real? A Nyan 2-tel. Aha. Vagy csak lehet, hogy késő van már, és mindenki agyilag már egy zoktival egyenértékű. Tökre nem. Remélem, hogy tökre nem, mert még megyek kompetitívezni. Igen, agyilag 3 kilót akonnyal vagyok egyenérték. Na jól van, akkor mielőtt tovább fajulnának a helyzetek, akkor ennyi lett volna mára. Köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a CubeCast 55. alkalommal. További szép jó éjszakát kívánunk. Kerestél viccet? Nem, de valaki írt egyet. Még a streamen én is meg akartam jegyezni. Ja, igen, az volt, hogy Apple fejlesztőnek akartam jelentkezni, de sajnos az érettségin megbuktam. Cool story, bro, right? Oké. Okay. Rám írt valaki. Jó éjszakát! Competitive, you say? Si. Én most dilemmázok a videóvágás és a kompetitív között. Ó, nekem videót kéne vágnom, de előtte helyre kell hoznom a premieremet valahogy. Nekem videót kéne rögzítenem, hogy majd videót vágjak, de teljesen kizárt. Inkább kompetitív ezek? Inkább kompetitív ezek. Come with us!